อุโพอัตถสูตรนะครับว่าด้วยธรรมะอย่างหนึ่งยึดประโยชน์สองอย่างในข้อ201นะครับจริงอยู่พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์ตรัสแล้วเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมะอย่างหนึ่งอันภิกษุเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมยึดประโยชน์ทั้งสองไว้ได้คือประโยชน์ในปัจจุบันหนึ่งประโยชน์ในสัมปรายภพหนึ่งธรรมะอย่างหนึ่งเป็นไฉนคือความไม่ประมาทในกุศลธรรมทั้งหลายดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมะอย่างหนึ่งนี้แลอันภิกษุเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมยึดประโยชน์ทั้งสองไว้ได้คือประโยชน์ในปัจจุบันหนึ่งประโยชน์ในสัมปรายภพหนึ่งบางท่านอาจจะสงสัยเอ๊ะไม่ประมาทในบุญกิริยาทั้งหลายเนี่ยนะครับยึดประโยชน์ในปัจจุบันนี้อย่างไรทำบุญมากๆแล้วยึดประโยชน์ในปัจจุบันได้อย่างไรนะครับใช่ไหมเพราะว่าทำบุญถ้าโดยทั่วๆไปคนก็จะคิดเป็นเรื่องของการเสียเงินเสียทองเป็นต้นนะครับประโยชน์โลกนี้จะได้เหรอครับคืออย่างนี้นะครับการเกี่ยวข้องกับกิจการงานทั้งหลายเนี่ยนะกิจการงานเนี่ยทั้งหลายก็เป็นอาชีพศีลก็เกี่ยวกับเรื่องอาชีพเหมือนกันนะครับศีลก็เป็นบุญกิริยาวัตถุนะถ้าหาว่าปารภสัมมาอาชีพขณะที่ปารภทุกๆครั้งเนี่ยนะครับอาชีพของเราเองเนี่ยนะถึงจะไม่ดูทั่วๆไปแล้วก็ไม่ได้เป็นที่ยกย่องนับถือของคนทั่วๆไปแต่ถ้าหากว่าอาชีพนั้นไม่เป็นไปกับกายทุจริตไม่เป็นไปกับวจีทุจริตอันนี้ประโยชน์อันนี้ก็ได้นะครับก็ปรารภว่านี้อาชีพเรานะสิ่งที่เราทํานี้เป็นสัมมาอาชีพนะครับไม่เบียดเบียนตนด้วยไม่เบียดเบียนผู้อื่นด้วยไม่เบียดเบียนผู้ใดผู้หนึ่งด้วยนะครับเวลาเราเจริญหรือประกอบอาชีพนี้ก็ไม่ต้องเป็นไปกับบาปเป็นไปกับอกุศลปรารภในลักษณะนี้บ่อยๆก็เป็นกุศลศีลที่เรียกว่าสัมมาอาชีวะก็จะเกิดในลักษณะนั้นหรือถ้าเป็นพระภิกษุเรานะครับอุ้มบาตรเที่ยวบิณฑบาตเมื่อไหร่ก็นี่สัมมาอาชีพของเรานะนี่สัมมาอาชีพของเรานะถ้าปารภแบบนี้บ่อยๆมันสมาทานแบบนี้บ่อยๆกุศลศีลอันนั้นก็จะเกิดบ่อยนะครับทีนี้ในด้านกายกรรมนี่นะครับเวลายืนเดินนั่งนอนก็ปรารภว่าเอ๊ะมันจะล่วงละเมิดศีลไหมถ้าทำอย่างนี้แล้วเป็นไปกับศีลไหมปรารภแบบนี้ได้บ่อยๆบ่อยๆกุศลศีลก็จะเกิดบ่อยนะครับหรือคำพูดที่พูดทุกคำทุกคำทุกคำไปนี่นะครับแล้วก็มาปรารภวันนี้เป็นสัมมาวาจาไหมหรือเป็นมิจฉาวาจาถ้าเป็นมิจฉาวาจาก็ปรารภจะไม่กล่าวเช่นนั้นนะครับถ้าเป็นสัมมาวาจาก็จักพอกพูนวาจาเช่นนั้นแต่สัมมาวาจาทั้งหลายก็ประกอบด้วยองค์ใช่ไหมพูดถูกกาละถูกเวลาถูกสถานที่ถูกบุคคลถูกบริษัทเป็นต้นนะครับก็ปรารภในการศึกษาใช้กายกรรมวจีกรรมและอาชีพนะครับสิ่งเหล่านี้ก็เป็นบุญกิริยาวัตถุที่เป็นไปกับศีลทั้งหลายทีนี้ในขณะเดียวกันถ้าเราจะนึกถึงใครสักคนเนี่ยก็เจริญเมตตาไปหาคนทั้งหลายเหล่านั้นอันนั้นก็เป็นบุญกิริยาวัตถุประเภทภาวนาไปเพราะฉะนั้นถ้าเจริญเมตตาได้มากนะครับก็จะเป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลายเป็นที่รักของอมนุษย์ทั้งหลายทีนี้ถ้าศีลดีนะครับคนก็จะใกล้ชิดมากแล้วก็ให้ทานรู้จักให้รู้จักแบ่งปันนะครับเพราะฉะนั้นการที่บุคคลรักให้ทานรักษาศีลแล้วก็เจริญภาวนาอย่างถูกต้องเนี่ยนะครับจึงสำเร็จประโยชน์ในโลกนี้ได้อย่างแน่นอนนะครับโดยเฉพาะประโยชน์ในโลกนี้จะเสียหรือจะได้ก็เนื่องจากกายกรรมและวจีกรรมไอ้กายกรรมและวจีกรรมเนี่ยนะครับมันก็บ่งถึงอาชีพด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นกายกรรมวจีกรรมเนี่ยนะครับจะสำเร็จประโยชน์ในโลกนี้หรือไม่ก็อยู่ที่บุญกิริยาวัตถุคือศีลนั่นเองนะครับ อาจารย์ลองระบุชัดๆมาว่าอะไรคือประโยชน์ตรงนั้น ก็อย่างประโยชน์คือปัจจัย4เป็นต้นเนี่ยนะครับคารวะทั้งหลายก็ประกอบกิจการงานเนี่ยนะเพื่อให้ได้ปัจจัย4ใช่ไหมครับโดยทั่วไปนะแต่ถ้าหากว่าปรารภว่าที่เราทำเนี่ยนะเพื่อเลี้ยงชีวิตเลี้ยงครอบครัวไม่ผิดกับศีลไม่ผิดกับธรรมพระพุทธเจ้าก็สรรเสริญเนี่ยนะครับก็ตั้งใจว่าอาชีพนี้ไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมเนี่ยนะปรารภสมาทานแบบนี้บ่อยๆอันนั้นเป็นสัมมาอาชีพนะครับเจตนาที่ปรารภนะคือตัวที่เป็นกุศลหรือเป็นศีลนี่ได้แก่กุศลเจตนาที่ปรารภสัมมาอาชีพนะครับหรืออาชีพอะไรก็แล้วแต่นะครับยกตัวอย่างถ้าคน ปลูกผักขายเนี่ยนะก็ดูว่าเอ๊ะเนี่ยเป็นไปกับปานาติบาตไหมถ้าหากว่าไม่เป็นไปกับปานาติบาตเนี่ยนะก็ชื่อว่าสัมมาอาชีพนะครับหรือเช่นจะทำอย่างอื่นก็ได้นะพวกนักประดิษฐ์นักประดอยทั้งหลายแหล่เนี่ยนะก็ปารภนี่เป็นกายทุจริตไหมวจีทุจริตไหมหรือว่าอาชีพข้าราชการทั่วๆไปนี่นะครับเอ๊ะนี่เป็นสัมมาอาชีพไหมเราต้องไปทำวจีทุจริตไหมทำกายทุจริตไหมในการประกอบอาชีพนั้นๆ นะครับปารภแบบนี้บ่อยๆก็เป็นกุศลศีลนะครับก็เอามาเจริญมากๆนะครับทีนี้ถ้าหากว่ารักษากุศลธรรมเหล่านั้นได้อย่างถูกต้องยาวนานอันนี้ก็ประโยชน์ในโลกนี้ก็จักสำเร็จได้นะครับประโยชน์โลกนี้สำเร็จคืออะไรครับก็เช่นได้ทรัพย์มาเป็นต้นนะครับได้ทรัพย์เหล่านั้นมาทรัพย์นั้นก็ไม่มีโทษด้วยเชื่อไหมครับว่าการฟ้องร้องคดีกฎหมายทั้งหลายแหละก็เนื่องจากไม่มีศีลห้านั่นแหละถ้าจะพูดไปแล้วนะครับทุกโทษทั้งหลายกฎหมายที่เกิดขึ้นก็เพราะคนทั้งหลายขาดศีลห้านั่นเองถ้าหากว่าปรารภกุศลศีลเหล่านี้แล้วนะครับแล้วก็ไม่ล่วงไม่ละเมิดอะไรเนี่ยนะและไปประกอบไอ้สิ่งที่ไม่มีทุกข์มีโทษบุญกุศลก็จะเกิดขึ้นอย่างมหาศาลนะครับและพระองค์ก็ตรัสเป็นคาถาประพันธ์ว่าบัณฑิตทั้งหลายย่อมสรรเสริญความไม่ประมาทในบุญกิริยาทั้งหลายบัณฑิตไม่ประมาทแล้วย่อมยึดประโยชน์ทั้งสองไว้ได้คือประโยชน์ในปัจจุบันหนึ่งประโยชน์ในสัมปรายภพหนึ่งนักปราชญ์กล่าวว่าเป็นบัณฑิตเพราะการได้ประโยชน์ทั้งสองนั้นนะครับนักปราชญ์ก็จะสรรเสริญผู้ที่สามารถแสวงหาประโยชน์ทั้งสองอย่างนี้ได้นะครับคือหมายความว่าทำงานเพื่อประโยชน์ในโลกนี้ก็ไม่ขัดกับประโยชน์ในโลกหน้าเพราะว่าปรารภสัมมาอาชีพปรารภกายกรรมปรารภวจีกรรมแล้วในขณะเดียวกันก็เจริญบุญกิริยาวัตถุประเภทภาวนามีการฟังธรรมศึกษาพระธรรมมีการเจริญเมตตาเป็นต้นนะครับพวกนี้ก็เป็นภาวนาเพราะฉะนั้นเขาก็จะยึดประโยชน์ในโลกนี้ได้คือเลี้ยงครอบครัวเป็นต้นอย่างมีความสุขแล้วก็เพื่อประโยชน์ในสัมปรายภพต่อไป คนที่มุ่งประโยชน์ในโลกนี้หรือในชาตินี้นะครับแล้วประกอบอาชีพอย่างเช่นเนี่ยเลี้ยงฟาร์มมีฟาร์มหมูเลี้ยงหมูเพื่อชำแหละเนื้อขายแล้วก็ดูกระล่ำรวยครูคนก็ดูเหมือนจะให้เกียรติอะไรกันดีอย่างนี้นี่ก็ชื่อว่าได้ประโยชน์โลกนี้ไหม ก็ประโยชน์โลกนี้นะครับแต่ในขณะเดียวกันก็ดูประโยชน์โลกหน้าด้วยนะครับก็ขัดกับประโยชน์โลกหน้าไหมนะครับมันเป็นเวรเป็นกรรมเป็นบุญเป็นบาปกับชีวิตในสังสารวัฏต่อไปไหมจริงอยู่ว่าอาชีพบางอย่างประกอบแล้วได้รับความสุขความเจริญในโลกนี้ในความรู้สึกของผมเนี่ยนะครับว่าคำว่าการประกอบอาชีพแล้วประสบความสำเร็จในโลกนี้เหมือนกับว่าหากินวันเดียวนะครับแล้ววันต่อๆไปล่ะฉันใดก็ดีผู้ที่ประกอบอาชีพที่คิดอะไรก็คิดแค่โลกนี้ไม่ปรารภโลกหน้าก็เหมือนกับคนหากินวันเดียวว ันต่อๆไปก็อยู่ยากเนี่ยนะครับชีวิตก็จะอัปภาพอย่างเงี้ยไปเรื่อยนะครับพอจะเห็นแก่รายได้แค่วันเดียวเท่านั้นเองไม่คำนึงถึงวันต่อๆไปเพราะฉะนั้นการประกอบอาชีพใดๆก็ตามก็ไม่ควรมองแต่วันนี ้ ควรมองวันต่อๆไปด้วยนะครับ หลวงพ่อธรรมปิฎกใช้คำว่าอะไรนะมองใกล้ใจแคบอะไรครับน้องเนี่ยครับ ครับ คือชอบมองอะไรใกล้ๆตัวก็ให้กินอิ่มนอนหลับเป็นสุขไปวันๆทำนองนั้นเนี่ยคล้ายๆกัน ถ้าอย่างนี้ก็มีโทษนะครับคือถ้าพรุ่งนี้ล่ะเนื่องจากผู้ที่ยังไม่สิ้นอาสวะขายเนี่ยนะครับหมายว่ายังไม่หมดกิเลสเนี่ยนะกิเลสที่เป็นเหตุปฏิสนธิในภพใหม่ก็มีเมื่อกิเลสเหตุนำปฏิสนธิใหม่มีนะครับทั้งที่เป็นอบายทุกขติวินิบาตนรกนะครับถือมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ที่แสนจะทุกข์แสนจะยากเนี่ยนะเราจะมาเห็นแก่คำชื่นชมแค่ชั่วโมง2ชั่วโมงคำ2คำได้ยังไงแล้วเราเอาอะไรว่าเขาชื่นชมเราจริงๆนะครับคนที่ชื่นชมเราไม่ใช่คนที่เขาได้ประโยชน์เหรอนะครับคนที่ได้ประโยชน์จากการทำชั่วของเรานั่นแหละครับหรือได้ประโยชน์จากการทำบางอย่างของเราถึงผิดศีลผิดธรรมเขาก็จะชื่นชม คนพาลนะคนพาลนะชื่นชมเรื่องนี้แต่บัณฑิตเขาไม่ชื่นชมใช่ไหมครับ เพราะคำชมนี่ต้องเอาว่าใครเป็นคนชมนะครับถ้าหาว่าบัณฑิตผู้ใคร่ครวญโดยรอบคอบหมดแล้วแล้วเขาชื่นชมค่อยเอาเป็นประมาณนะครับไม่ใช่ว่าเขาเข้ามาแล้วเราเลี้ยงเล่าเขาแล้วเขามาชมโอ้ใจดีจริงๆถ้าอย่างนี้เอาเป็นประมาณไม่ได้นะครับ คนพวกนี้ฟังเทศน์ไม่ได้เลยครับฟังเมื่อไหร่เนี่ยทิ่มเหมือนกับพระเนี่ยพูดทิ่มแทงตัวเองนะครับ เพราะว่าธรรมะเนี่ยเป็นคำของบัณฑิตใช่ไหมครับ ครับผม เพราะเขาฟังไม่ได้เพราะอะไรเพราะเขาเนี่ยเหมือนกับวัวสันหลังหวานนะฮะอีกาบินผ่านก็หวาดเสียวสยองว่าตัวเองมีแต่ทุจริตกรรมนะ ครับพันนี้ก็เป็นทุกโทษอย่างหนึ่งที่คนพาลได้รับในปัจจุบันนะครับเมื่อประกอบความชั่วทางกายทางวาจาทางใจเนี่ยนะในชั้นต้นก็จะเดือดร้อนในปัจจุบันอยู่ที่ไหนก็เดือดร้อนถ้ายิ่งไปฟังเรื่องกรรมและผลของกรรมเมื่อไหร่ก็ตัวเองก็เดือดร้อนนั่นนะครับหรือคนพาลเหล่านี้เนี่ยนะครับใกล้จะตายก็เร่าร้อนกระวนกระวายอีกนะครับนะหลงทำกาละเมื่อทำกาละแล้วก็ไปสู่อบายทุกขติวินิบาตนรกเนี่ยนะก็ไปอยู่ในภพภูมิที่เดือดร้อนอีกแล้วก็จากอบายสู่อบายจากทุกขติสู่วินิบาตเป็นต้นเนี่ยหมุนเวียนเปลี่ยนขั้นไปเมื่อไหร่จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ถ้าเกิดเป็นมนุษย์ก็เกิดในตระกูลต่ำอีกนะครับตระกูลต่ำก็ทำชั่วอีกกลับไปสู่ใหม่อีกทีนี้ถึงปราราชบัณฑิตทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นอุบัติเกิดขึ้นในโลกเขาก็ไม่มีบุญพอที่จะรองรับพระธรรมคำสอนเหล่านั้นได้ไม่มีสติปัญญาพอที่จะรอบรู้อะไรได้นะครับเนื่องจากบอดเกินไปที่จะรับพระธรรมคำสอนเหล่านั้นทีนี้โดยทั่วไปเราจะเป็นศัตรูแก่ตัวเองไปถึงไหนครับแสวงหาบาปกรรมเหล่านั้นให้แก่ตัวเองไปถึงไหนนะครับมันก็มีแต่ทุกข์มีแต่โทษมีแต่ภัยที่จะต้องได้รับต่อไปในภายภาคหน้าอันบุคคลผู้คำนึงถึงภัยทั้งหลายเหล่านี้นี่นะครับก็เอาพระผู้มีพระภาคผู้มีตาดีนะครับผู้มีตาดีนี่นะมองเห็นโลก3นะครับโดยเกลี้ยงแล้วก็มองเห็นพระนิพพานอันที่สุดแห่งโลกด้วยเอาพระองค์นี่เป็นสารณะแล้วก็ประพฤติปฏิบัติตามธรรมที่พระองค์ทรงสั่งสอนนะครับโดยที่มีพระอริยสงฆ์สาวกของพระองค์นี่เป็นตัวอย่างนะครับเรียกว่าถึงไตรสารณคมนะก็เจริญกุศลไปตามนี้นะครับถ้าไม่เป็นไปตามนั้นนี่สังสารวัฏนี้ก็เรียกว่าคนอาภัพนะครับไม่มีโอกาสได้เจริญงอกงามงอกเงยอะไรกับเข้าเลยนะครับไม่รู้จะไปขอร้องไปทวงเอาสิ่งเหล่านั้นจากใครนะครับในอัตถกถาอุปโภอัตถสูตรอธิบายว่าอัตโธนี่นะครับได้แก่ประโยชน์นะประโยชน์เกื้อกูลจริงอยู่ประโยชน์เกื้อกูลท่านกล่าวว่าอัตโธเพราะความไม่มีค่าศึกเพราะควรเข้าถึงอัตถาเนี่ยนะครับหมายความว่าไม่มีค่าศึกกับควรเข้าถึงบทว่าสมัตถิไคหะติทติได้แก่ยึดไว้โดยชอบคือไม่ละยังเป็นไปอยู่นะครับแล้วก็อธิบายคำว่าทิฏฐธรรมนะครับคำว่าทิฏฐธรรมก็คือประโยชน์ที่จะได้ในโลกนี้นั่นเองแล้วก็ส่วนสัมปรายภพก็คือประโยชน์หรือความเจริญที่จะเกิดในโลกหน้านะครับอันที่จะทำมิกถะประโยชน์ก็คือประโยชน์ที่จะได้ในโลกนี้นะครับสัมปรายิกถะประโยชน์ก็คือประโยชน์ที่จะพึงได้ในโลกหน้านะครับถามว่าประโยชน์ในปัจจุบันนั่นคืออะไรหรือประโยชน์ในภพหน้าคืออะไรนะครับขยายเพื่อความเด่นชัดนะว่าลักษณะของประโยชน์ในปัจจุบันกับสัมปรายภพจะอธิบายโดยย่อนะครับอันใดเป็นความสุขในโลกนี้และอันใดนำความสุขมาให้ในโลกนี้เดี๋ยวนี้นี่แหละคือประโยชน์ในปัจจุบันคือประโยชน์แบบเห็นๆกันอยู่นะพูดแล้วก็ทวนได้อะไรได้แบบเห็นๆกันอยู่อย่างเช่นของคฤหัสถ์นะครับสุขของคฤหัสถ์ก่อนนะครับเป็นต้นอย่างนี้ก็คือการได้ใช้ของที่ดีๆมีรถก็รถที่ดีๆใช้มีบ้านที่ดีๆเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มอาหารการกินเป็นต้นเนี่ยนะครับอันนี้ก็คือประโยชน์ที่เห็นกันอยู่หรือว่าการงานที่ไม่วุ่นวายสับสนนะหรือว่ารู้วิธีรักษาสุขภาพทำของใช้ให้สะอาดจัดการงานดีช่างฝีมือและก็แสวงหาความรู้แม้กระทั่งการสงเคราะห์บริวารญาติทั้งหลายเนี่ยนะครับอันนี้ก็ประโยชน์ที่เห็นกันอยู่เรียกว่าประโยชน์ในทิฏฐธรรมของคฤหัสถ์ทีนี้ถ้าหากว่าประโยชน์ในทิฏฐธรรมของบรรพชิตนะครับของนักบวชพระภิกษุเป็นต้นเนี่ยนะก็คือเครื่องใช้ประจำตัวนะครับเครื่องใช้พวกได้แก่จีวรบิณฑบาตเสนาสนะคิลานเภสัชเหล่าใดการได้เครื่องใช้เหล่านั้นโดยไม่ยากหมายความว่าปัจจัย4นี่นะครับหาได้ไม่ยากไม่ลำบากนะอันนี้ก็ประโยชน์เห็นกันอยู่อันหนึ่งการเสพด้วยการพิจารณาการงดเว้นด้วยการพิจารณาในของใช้เหล่านั้นการทำวัตถุให้สะอาดความมักน้อยความสันโดษความสงัดความไม่คลุกคลีนะครับพวกนี้ก็เป็นประโยชน์ในปัจจุบันเหมือนกันสังเกตดูก็คือพวกศีลทั้งหลายธุดงค์ทั้งหลายก็เป็นประโยชน์ในปัจจุบันนะครับ แต่ทีนี้ประโยชน์ถ้าทั้งฆราวาสและบรรพชิตที่จะได้รับก็คือการอยู่ในประเทศอันสมควรนะครับนี่ก็เป็นประโยชน์ในปัจจุบันเหมือนกันที่เห็นกันอยู่นะก็สองการคบหาสัตบุรุษนะครับสามก็การฟังธรรมของท่านก็สี่การทำไว้ในใจโดยแยบคายเป็นต้นอันนี้เป็นธรรมะที่ทั่วไปทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิตทั้งสองเนี่ยนะครับเป็นความสมควรทั้งสองฝ่ายอันนี้ก็ทิฏฐธรรมนี่กับประโยชน์ที่จะพึงได้รับทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิตก็คือการได้จักขุสีนั่นเองนะครับ ขออนุญาตครับให้อาจารย์ช่วยอธิบายว่าทุดงเนี่ยมันเป็นความสุขที่ได้ในโลกนี้ยังไงเนี่ยมันดูเผินๆแล้วมันเป็นเรื่องลำบากเรื่องยากเรื่องเย็นนะครับอาจารย์ช่วยอธิบายหน่อยครับ คือพวกคุณธรรมคือทุดงเป็นต้นนะครับเกื้อกูลต่อสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาเพราะฉะนั้นในขณะที่ผู้มีศรัทธาสมาทานวัดเหล่านี้กุศลจิตที่เกิดด้วยศรัทธาก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งแล้วนะครับเป็นความสุขไม่มีโทษในขณะนั้นๆ นะแล้วก็หลังจากนั้นกุศลธรรมเหล่านั้นก็เป็นอุปนิสัยแก่สมถะและวิปัสสนานะครับเพราะถ้าหากว่าผู้ที่วุ่นวายอยู่กับการรับกิจนิมนต์เป็นต้นเนี่ยนะครับวุ่นวายกับเรื่องที่อยู่เรื่องอาศัยเรื่องจีวรเครื่องนุ่งห่มเรื่องอาหารเรื่องอยู่เรื่องยาเนี่ยท่านนั่งวุ่นวายอยู่อย่างนั้นเนี่ยนะสมถะวิปัสสนาจักเจริญได้ยังไงจะได้รับความสุขเหล่านั้นได้ยังไงนะครับหรือว่าคนที่คลุกคลีมากๆนะครับมันก็จะมาสุขสงบแบบบรรพชิตได้ยังไงบรรพชิตนั้นมีความสุขที่เกิดจากเนกขัมมะนะครับถ้าหากว่ากุศลธรรมทั้งหลายไม่เกิดบรรพชิตจะมีความสุขได้อย่างไรเพราะฉะนั้นก็จะเดือดร้อนจะเร่าร้อนเช่นความสุขจากกามทั้งหลายเนี่ยนะสมมติว่าพระภิกษุเนี่ยนะครับมีความสุขกับการฟังเพลงเนี่ยนะฉะนั้นการทำนั้นต้องแอบต้องซ่อนทำนะครับไม่ใช่เป็นสิ่งที่เปิดเผยแล้วทำได้ดูหนังดูลิเกดูละครทั้งหลายแหล่เนี่ยสิ่งเหล่านี้แอบทำทั้งนั้นนะครับไม่กล้าทำในที่สาธารณะนะครับแม้กระทั่งการเข้าโรงมหรสพทั้งหลายแหล่บรรพชิตก็ทำไม่ได้หรือจะไปเที่ยวร่ายรำเที่ยวดิ้นเที่ยวกินเหล้าเมายาไอ้ความสุขแบบนั้นทำไม่ได้อยู่แล้วทีนี้เอาความสุขอะไรมาชดเชยไอ้ความสุขเหล่านั้นที่สูญเสียไปก็คือเนกขัมมสุขนั่นเองนะครับสุขที่เกิดจากการเจริญกุศลทั้งหลายทีนี้สุขที่เกิดจากการเจริญกุศลนั่นนะมันจะต้องมีคุณธรรมคือประเภทมักน้อยสันโดษความสงัดความไม่คลุกเคลียที่จะเกื้อกูลต่อความสุขทั้งหลายเหล่านั้นนะครับส่วนโดย อุปการะประโยชน์ในโลกนี้ทั้งฝ่ายคฤหัสถ์และบรรพชิตก็คือการอยู่ในประเทศที่สมควรนะครับอันนี้ก็นับว่าสำคัญมากบรรพชิตถ้าเลือกวัดอยู่ไม่ถูกต้องก็น่าลำบากเหมือนกันนะครับคฤหัสถ์ไปเลือกอยู่ที่ในหมู่บ้านหรือในจังหวัดที่เขาไม่มีความขวนขวายในการศึกษาพระธรรมเลยก็ยากหรือแม้กระทั่งไปอยู่ในสถานที่เหล่านั้นแล้วไปคบคนทุศีลคนไม่มีธรรมก็ลำบากอีกนะครับฉะนั้นการคบสัตบุรุษหรือว่าการฟังพระสัทธรรมนะครับจึงมีประโยชน์แล้วก็เมื่ออยู่ในประเทศที่สมควรครบสัตบุรุษฟังธรรมแล้วก็ต้องเอาธรรมะเหล่านั้นมาใส่ใจไว้โดยแยบคายนะครับคือเอาธรรมะเหล่านั้นมาตรึกมาพิจารณามาใคร่ควรแล้วก็ปฏิบัติตามธรรมะเหล่านั้นจนสมควรแก่ธรรมนั่นนะครับอันนี้ก็เป็นประโยชน์ในโลกนี้ที่จะได้เพราะอาศัยบุญกิริยาวัตถุทั้งหลายนะครับทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิตนะครับคือถ้าบุญกิริยาวัตถุของคฤหัสถ์นี้โดยมากก็จะแสดงตั้งแต่เรื่องของทานขึ้นมาบุญกิริยาวัตถุของบรรพชิตก็เน้นตั้งแต่เรื่องของศีลขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นทั้งคฤหัสถ์ทั้งบรรพชิตที่ไม่ละเลยในประโยชน์ผู้ที่ไม่ประมาทในกุศลธรรมเหล่านี้นี่นะครับก็จักเจริญหรือว่าจักได้รับประโยชน์ทั้งในโลกนี้และประโยชน์ในสัมปรายภพอธิบายต่อไปคำว่าไม่ประมาทในบทว่าอัปปมาโทนะครับคำว่าไม่ประมาทนี้ก็พึงทราบโดยนัยยะตรงกันข้ามกับความประมาทเขาบอกว่าถ้าจะรู้จักขาวนี่เป็นยังไงก็ให้รู้จักดำก่อนนะครับถ้าจะรู้แสงสว่างเป็นยังไงก็เอามืดมาอธิบายก่อนนะถ้าจะรู้ว่าบุญคืออะไรก็เอาบาปมาอธิบายก่อนอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันท่านก็เลยถามว่าเอาแล้วที่ชื่อว่าความประมาทเนี่ยคืออะไรตอบว่าคืออาการที่เลินเล่อนะครับสำนวนว่าเผลอเร่อนะเผลอเร่อหรือเลินเล่อนะสมดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไปว่าในความประมาทและความไม่ประมาทนั้นไอ้คำว่าประมาทนั้นเป็นไฉนลักษณะของความประมาทก็คือการปล่อยจิต ไปในกามคุณ5ด้วยกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตก็ดีนะคือมีรูปสวยๆเป็นอารมณ์แล้วก็ทำชั่วทางกายชั่วทางวาจาและชั่วทางใจอันนี้ก็ประมาทฟังเสียงแล้วก็ทำชั่วด้วยกายชั่วด้วยวาจาชั่วด้วยใจอย่างนี้ก็ชื่อว่าประมาทนะครับหรือว่ากลิ่นรสและโผฏฐัพพะทั้งหลายเป็นต้นเนี่ยนะครับถ้าหากว่าทำชั่วในอารมณ์นั้นด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจอย่างนี้ก็ชื่อว่าลักษณะของความประมาทหรือการเพิ่มพูนจิตให้เพลิดเพลินในอารมณ์นะปล่อยใจไปด้วยอำนาจโลภะเนี่ยนะเคลิบเคลิ้มเหมือนกันเถอะการไม่ทำความเคารพในการบำเพ็ญกุศลธรรมกุศลธรรมก็ทำแบบทิ้งๆคว่างๆอ่ะนะถ้าสำนวนว่าถ้าอ่านพระไตรปิฎกก็สักแต่ว่าอ่านๆไปงั้นนะครับคือไม่ได้ส่งจิตตามเนื้อหาอย่างตลอดสายไม่เพ่งไม่ไข้ควรเนี่ยนะถ้าฟังธรรมก็สักแต่ว่านั่งอยู่ตรงนั้นเฉยๆนะครับติดตามเนื้อหาไม่ได้อะไรสักอย่างลักษณะนี้นะครับหรือว่าการทำความเพียรไม่ติดต่อเจริญกุศลจิตก็ไม่ปฏิปต่ออะไรเลยนะครับนะกุศลจิตเกิดหน่อยก็อุทธะเกิดกามวิตกเกิดพยาบาทวิตกเกิดสลับมากๆลักษณะนี้แหละครับเรียกว่าความเพียรไม่ติดต่อหรือว่าการทำอันไม่ยั่งยืนความประพฤติย่อหย่อนการหมดฉันทะการทอดทุระการไม่คบหาการไม่อบรมการไม่ทำให้มากในการบำเพ็ญกุศลธรรมนะครับแม้กระทั่งความประมาทในกุศลธรรมความเลินเล่อความเผลอเรอเห็นปานนี้เรียกว่าปมาโทความประมาทเพราะฉะนั้นพึงทราบความไม่ประมาทโดยนัยตรงกันข้ามกับความประมาทดังที่กล่าวแล้วเพราะถ้าหากว่าโดยนัยตรงกันข้ามนะครับคือถ้าไม่ประมาทนะต้องไม่ปล่อยจิตไปในกามคุณทั้ง5ด้วยกายทุจริตวจีทุจริตและมโนทุจริตหมายความว่าตามองเห็นใจไม่เป็นบาปวาจาไม่เป็นบาปกายไม่เป็นบาปนะครับหูได้ยินเสียงเป็นต้นก็ไม่ทำบาปในเมื่อรับอารมณ์ทั้ง5นะครับไม่ว่าบาปทางกายทางวาจาและทางใจนะครับแล้วก็ไม่ปล่อยจิตให้เพลิดเพลินไปกับอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความเพลิดเพลินนะครับเวลาเจริญกุศลก็ทำด้วยความเคารพแล้วก็ความเพียรในการเจริญกุศลที่ต่อเนื่องนะครับไม่ย่อหย่อนแล้วก็มีฉันทะหมายความว่าปลูกใจรักในการเจริญกุศลมากขึ้นมากขึ้นเป็นต้นเนี่ยนะลักษณะที่กล่าวมานี่เรียกว่าความไม่ประมาทอันแท้จริงความไม่ประมาทนั้นโดยอรรถะหรือความหมายได้แก่การไม่อยู่ปราศจากสตินะครับคือไม่ทิ้งสติสัมปชัญญะอะไรเลยนะครับมีสติอยู่ตลอดคำว่าไม่ประมาทนี้เป็นชื่อของสติที่เข้าไปตั้งไว้เป็นนิดนั่นเองนะครับอย่าลืมว่าสติสัมปชัญญะเนี่ยนะครับที่เข้าไปตั้งไว้เนี่ยนะสติสัมปชัญญะก็มีอาหารนะครับต้องไม่ลืมอันนี้นะไม่เนี่ยว่าเออนี่นั่งรู้ตัวอย่างเงี้ยขยับตัวซะหน่อยให้รู้ตัวแล้วจะได้ชื่อว่ามีสติอันนี้ไม่ใช่นะครับเพราะอย่าลืมว่าสตินี่คู่กับสัมปชัญญะสติสัมปชัญญะก็มีโยนิโสมนสิการเป็นเหตุใกล้โยนิโสมนสิการก็มีศรัทธาที่บริบูรณ์เป็นเหตุใกล้ศรัทธาก็เนื่องจากการฟังมาอย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นคนที่จะตั้งสติไว้ได้นี่นะครับคนนั้นจะต้องรอบรู้ในการเจริญกุศลในสิ่งนั้นอยู่แล้วนะครับเช่นเกี่ยวข้องกับสิ่งนี้ก็ปรารภจิตเป็นไปในทานกุศลเกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นก็ปรารภเป็นไปในศีลกุศลหรือภาวนากุศลแล้วก็ตั้งจิตให้กุศลเหล่านั้นเนี่ยนะครับเกิดแล้วก็รักษากุศลและเจตนาเหล่านั้นต่อไปได้ลักษณะนั้นนะครับเรียกว่าไม่ประมาทหรือว่ามีสติเพราะในคำว่าไม่ประมาทนี้เป็นชื่อของสติหรือว่ากุศลจิตก็ได้นะครับกุศลจิตกุศลธรรมที่เกิดขึ้นนั่นเองพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ว่าภาวิโตพหุลีกโตอันภิกษุเจริญแล้วทำให้มากแล้วนะครับที่บอกว่าเจริญแล้วทำให้มากแล้วเนี่ยนะซึ่งความไม่ประมาทในบุญกิริยาวัตถุหรือว่าความไม่ประมาทในกุศลเนี่ยนะก็จะยึดประโยชน์ทั้งโลกนี้และประโยชน์ในโลกหน้าไว้ได้เนี่ยนะถามว่าไอ้คำว่าภาวิโตพหุลีกโตเนี่ยนะเจริญแล้วทำให้มากแล้วเนี่ยเป็นยังไงถามว่าความไม่ประมาทเนี่ยพึงให้เจริญได้อย่างไรตอบว่าการเจริญอย่างเดียวกันไม่แยกกันหาชื่อว่าเจริญความไม่ประมาทไม่การทำบุญทำกุศลทั้งหมดอย่างใดอย่างหนึ่งเพิ่งทราบว่าเป็นการเจริญความไม่ประมาททั้งนั้นเอากุศลข้อใดข้อหนึ่งก็ได้นะครับขณะที่ทำทานกุศลอยู่ขณะนั้นก็ชื่อว่าไม่ประมาท ปรารภศีลกุศลอยู่ก็ชื่อว่าไม่ประมาทปรารภในสมถะวิปัสสนาอยู่ขณะนั้นๆก็ชื่อว่าไม่ประมาทนะครับอย่างเช่นพระภิกษุเราเนี่ยนะศีลกุศลเนี่ยมีมหาศาลนะครับเพราะถ้าเกี่ยวข้องกับอารมณ์ใดๆถ้าปรารภศีลกุศลอยู่ขณะนั้นๆก็ชื่อว่าไม่ประมาทหรือว่าถ้ากำลังใจเนี่ยนะครับสูงกว่านั้นปรารภสมถะพุทธานุสติธรรมานุสติเป็นต้นได้หรือว่าเจริญเกี่ยวกับพิจารณาขันธ์ธาตุอายตนะได้ขณะนั้นๆก็ชื่อว่าไม่ประมาทนะครับมันขอให้ใจเป็นบุญเถอะครับขณะที่ปรารภทำให้จิตเป็นไปกับกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับขณะนั้นก็ชื่อว่าไม่ประมาทแต่โดยต่างกันนะครับถ้าพูดแบบไม่ต่างก็คือกุศลทั้งหมดชื่อว่าไม่ประมาทละแต่ถ้าแบบแยกๆกันก็ได้แก่การเจริญศีลสมาธิปัญญาทั้งหมดที่เป็นกุศลที่เป็นอุปนิสัยแห่งวิวัตตะนะครับหรือแม้กระทั่งการถึงไตรสรณคมการสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจเพราะเหตุนั้นการเจริญกุศลการเจริญธรรมะอันไม่มีโทษเพิ่งทราบว่าการเจริญความไม่ประมาทนะ อนุญาตครับคำว่าคือเจริญกุศลในที่คงจะไม่จำเป็นต้องประกอบด้วยสัมปชัญญะเสมอไปมั้งครับ ก็ถ้าคนที่ศึกษาแบบนี้นะครับจะต้องมีสัมปชัญญะควบคุมนะครับ อย่างเช่นการทำบุญของชาวบ้านทั่วไปไหมครับแล้วก็เราก็มาดูตรงที่โสภณะเจตสิกมันจะมีสติเนี่ยประกอบร่วมด้วยเสมอใช่ไหมครับอันนั้นเมื่อมีสติก็ชื่อว่าไม่ประมาทแล้วไงครับ ครับคือถ้าหากว่าเอาแบบลักษณะทั่วๆไปที่เห็นอยู่ไม่พอที่จะเป็นตัวอย่างได้นะครับถามว่าทำไมครับคือเขาเจริญเป็นช่วงเป็นเทศกาลเจริญไปตามรูปแบบวัฒนธรรมประเพณีซึ่งทำแบบลักษณะที่ว่าไม่ได้เห็นอานิสงส์อะไรนะครับคือเอาถ้าเอายุคนี้เป็นตัวอย่างนะครับครับใช่แต่ในที่นี้ลักษณะไม่ประมาทในกุศลทั้งหลายผู้ที่เข้าใจอันนี้หมายความว่ารู้เลยนะว่ากุศลอันนี้เจริญยังไงแล้วผลของการเจริญกุศลอันนี้มีผลยังไงนะครับตามสูตรนี้นะคนที่เจริญเนี่ยเข้าใจอันนี้ตลอดสายแต่เอาตัวอย่างในยุคนี้มาปรารภก็ไม่ชัดถามว่าทำไมเพราะคนที่เจริญก็ไม่ได้รู้เลยเช่นอย่างงานพระป่าบางงานนี่ก็เมาด้วยทอดด้วยนะครับอย่างเงี้ยศีลก็รักษาไม่ได้แต่ทานก็ให้จังนะครับทำเมานิดๆเนี่ยนะเวลานี้เขาก็จะประกาศอ้าวคนโน้นมา500คนนี้ก็จะเกทับอีก600อย่างเงี้ยนะก็เมาทั้งนั้นนะครับมันทำด้วยความเมาถ้าส่วนหนึ่งนะครับที่กล่าวเนี่ยสมัยที่ผมเคยเป็นคารวาสนะทำพระบาทมันก็อยู่ด้วยการงงซะส่วนใหญ่มึนๆซะส่วนใหญ่นะครับมันก็ขนาดนั้นถามว่าประมาทไหมก็ประมาทนะครับสลับกันนะกุศลจิตมันเกิดน้อยเต็มทีนะครับเมื่อเทียบไปแล้วศีลก็รักษาไม่ได้ทานก็ไม่รู้ว่าให้ไปยังไงอะไรยังไงก็ไม่ได้ผู้รับก็ไม่รู้ว่าเราเคารพหรือไม่เคารพก็ไม่รู้สักอย่างนะครับเจตนาก็รักษาไม่ได้ก่อนทำก็วุ่นวายกำลังทำก็เดือดร้อนนะครับทำเสร็จแล้วก็ไม่สบายใจปัญหาตามมายุ่งเหยิงไปหมดนะครับเท่าที่พบก็จะเป็นลักษณะนั้นซะส่วนใหญ่แต่ถ้าตามลักษณะของสูตรนี้นะครับเขารู้วิธีเจริญกุศลเป็นอย่างดีรู้วิธีของการเจริญทานกุศลรู้วิธีการเจริญศีลกุศลรู้วิธีการเจริญภาวนากุศลแล้วรู้ด้วยว่าถ้ากุศลเหล่านี้เนี่ยนะสำเร็จประโยชน์ในโลกนี้อย่างไรสำเร็จประโยชน์ในโลกหน้าอย่างไรนะครับแม้กระทั่งประโยชน์อย่างยิ่งด้วยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นผู้ที่เจริญกุศลตามสูตรนี้เป็นญาณสัมปยุตนะครับเป็นการเจริญแบบสัมปยุตเพราะปรารภผลที่จะเกิดขึ้นได้รับนะหรือผลที่จะเกิดขึ้นเพราะการเจริญกุศลนั้นๆนะครับเพราะฉะนั้นการเจริญกุศลเนี่ยนะครับก็คือการปะเจริญศีลกุศลแล้วก็ปรารภวิวัตตะด้วยนะสมาธิภาวนาทั้งหลายแหละก็ปรารภวิวัตตะหรือการเจริญปัญญาก็ปรารภวิวัตตะคือพระนิพพานหรือปรารภอริยมรรคนั่นเองนะครับถ้าหากว่าทานศีลเหล่านั้นก็ตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่การถึงไตรสรณคมนะครับการสำรวมทางกายสำรวมทางวาจาหรือว่าการเจริญกุศลธรรมการให้ธรรมะที่ไม่มีโทษเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นศรัทธาหรือว่าวิริยะสติสมาธิปัญญาหรือว่าปีติปัสสัทธิทั้งหลายแหล่เนี่ยนะครับปรารภให้เกิดนั้นอย่างทั้งหมดที่กล่าวมานี้ชื่อว่าเจริญความไม่ประมาทนะครับ จริงอยู่บทว่าอัปปมาโทนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงถึงประโยชน์ใหญ่คือทรงยึดถือประโยชน์มากดำรงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นไอ้คำว่าอัปปมาโทเนี่ยนะเป็นคำที่กว้างขวางว่าไม่ควรกล่าวว่าพระธรรมกถึกนำพระพุทธพจน์คือพระไตรปิฎกแม้ทั้งสิ้นมากล่าวทำอัฏฐะแห่งบทคืออัปปมาทออกนอกทางไปนะครับคือคำว่าไม่ประมาทเนี่ยนะถ้าเอาพระไตรปิฎกมาขยายทั้งปิฎก3เลยนะครับทีนี้ถ้าหากว่าแสดงขนาดนั้นอย่าไปคิดว่าแสดงนอกลู่นอกรอยนะถามว่าเพราะเหตุไรต่อว่าเพราะความไม่ประมาทเนี่ยนะครับเป็นธรรมะข้อใหญ่เป็นความจริงดังนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อใกล้จะปรินิพพานทรงบรรทมณระหว่างต้นสาระทั้งคู่ใกล้เมืองกุสินาราทรงรวบรวมธรรมะที่พระองค์ทรงแสดงมาในเวลา45พรรษาตั้งแต่การตรัสรู้ลงด้วยบทเดียวนะครับธรรมะทั้งหมดเนี่ยนะสรุปเลยโดยบทเดียวจึงได้ประทานโอวาทแก่ภิกษุทั้งหลายว่าอัปปมาเทนะสัมปาเทถะเธอทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดนะนะเพราะฉะนั้นพระไตรปิฎกทั้งหมดเนี่ยสรุปจะเหลือบทเดียวก็ได้คือความไม่ประมาทเพราะว่าความไม่ประมาทเนี่ยนะครับเป็นเบื้องต้นแห่งอริยมรรคโดยซ้ำไปนะครับหรือบางแห่งพระองค์ก็ทรงกล่าวขยายความต่อไปว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายรอยเท้าของสัตว์ทั้งหลายบนแผ่นดินเหล่าใดเหล่าหนึ่งรอยเท้าเหล่านั้นทั้งหมดย่อมรวมลงในรอยเท้าช้างรอยเท้าช้างท่านกล่าวว่าเลิศกว่ารอยเท้าสัตว์ทั้งหมดเพราะเป็นรอยเท้าใหญ่ฉันใดดูกรภิกษุทั้งหลายธรรมะเป็นกุศลเหล่าใดเหล่าหนึ่งทั้งหมดนั้นน่ะมีความไม่ประมาทเป็นมูลรวมลงในความไม่ประมาทความไม่ประมาทเรากล่าวว่าเลิศกว่ากุศลธรรมเหล่านั้นฉันนั้นด้วยประการฉะนี้นี่คือความสำคัญของคำว่าไม่ประมาทนะครับมันต้องลักษณะของไม่ประมาทก็คือทวนอีกครั้งได้แก่การไม่ปล่อยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมให้เป็นไปกับทุจริตเมื่อรับอารมณ์ทั้ง5คือรูปเสียงกลิ่นรสและโผฏฐัพพะทั้งหลายนะครับหรือว่าไม่ปล่อยจิตให้เพลิดเพลินด้วยจิตที่เป็นบาปก็สามารถบำเพ็ญจิตให้เป็นกุศลในทุกๆอารมณ์อย่างต่อเนื่องนะครับไม่ย่อท้อและก็มีใจรักในการบำเพ็ญกุศลนั้นๆด้วยนะครับอย่างนี้ชื่อว่าความไม่ประมาทอธิบายความในคาถานะในคาถาที่พระองค์ทรงตรัสว่าบัณฑิตทั้งหลายย่อมสรรเสริญความไม่ประมาทในบุญกิริยาทั้งหลายบัณฑิตไม่ประมาทแล้วย่อมยึดประโยชน์ทั้งสองไว้ได้คือประโยชน์ในปัจจุบันและสัมปรายภพนักปราชญ์กล่าวว่าเป็นบัณฑิตเพราะการได้ประโยชน์ทั้งสองอย่างนั้นนะคนที่เป็นบัณฑิตก็ต้องแสวงหาประโยชน์ทั้งสองอย่างนี้ไว้ได้นะครับอธิบายว่าอัปปมาทางประสังสันติความว่าบัณฑิตทั้งหลายผู้มีปัญญามีพระพุทธเจ้าเป็นต้นย่อมสรรเสริญคือย่อมพรรณนาย่อมยกย่องความไม่ประมาทในการบำเพ็ญบุญมีทานเป็นต้นนะครับคือก็ต้องยกย่องสรรเสริญอยู่แล้วนะครับเพราะว่าใครที่รู้ผลแห่งทานเนี่ยนะให้กับสัตว์เดรัจฉานก็ยังมีผลตั้งร้อยเท่านะครับเพราะฉะนั้นใครจะไม่สรรเสริญใช่ไหมครับถามว่าเพราะเหตุไรต่อว่าเพราะบัณฑิตผู้ไม่ประมาทแล้วย่อมถือประโยชน์ทั้งสองไว้ได้ประโยชน์ทั้งโลกนี้ประโยชน์ทั้งสัมปายภพถามว่าก็ประโยชน์ทั้งสองเหล่านั้นคืออะไรต่อว่าคือประโยชน์ในปัจจุบันหนึ่งประโยชน์ในอนาคตเนี่ยอย่างหนึ่งนะครับประโยชน์ปัจจุบันถ้าเป็นของคารวาสเช่นยังไงครับก็คือทิเถธรรมเมจโยอัตโถประโยชน์ในปัจจุบันได้แก่ประโยชน์ของคฤหัสถ์คือกรรมอันไม่มีโทษนะครับประโยชน์ที่คฤหัสถ์ควรจะได้มีวิธีประกอบกสิกรรมและโครักขกรรมเป็นต้นดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้แล้วโดยในมีอธิว่าอนากุลาจกรรมมันตาการงานไม่อากูลเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าทิฏฐธรรมที่จะพึงได้รับก็ให้ไปศึกษาในมงคล38ในหัวข้อว่าด้วยการงานอันไม่อากูลข้างค้างเนี่ยนะครับส่วนบรรพชิตเนี่ยนะครับพึงทราบว่าได้แก่ประโยชน์มีความไม่เดือดร้อนเป็นต้นนะพันบันประชิตก็ประโยชน์ก็คือเมื่อประพฤติกุศลธรรมทั้งหลายนะครับกุศลที่เป็นไปทางกายทางวาจาเนี่ยนะที่เรียกว่ากุศลศีลเนี่ยนะครับกุศลศีลที่ไม่มีโทษหรือกุศลศีลเนี่ยนะครับก็ย่อมนำมาซึ่งความไม่เดือดร้อนเป็นต้นนะหมายความว่าไอ้ไม่เดือดร้อนก็คืออวิปปิสารนั่นเองอวิปปิสารก็นำมาซึ่ง ปราโมทย์นะครับปราโมทย์ก็นำมาซึ่งปีติปัสสัทธิสุขสมาธิหรือแม้กระทั่งยะถาภูตยานทัศนะนิพพิทาวิราคะวิมุตตินะครับหรือแม้กระทั่งวิมุตติยานทัศนะนี่คือประโยชน์ที่จะพึงได้รับต่อไปนะสำหรับบรรพชิตผู้ไม่ประมาทในบุญกิริยาทั้งหลายนี่นะครับมีศีลสมาธิปัญญาเป็นต้นก็จะพึงได้รับประโยชน์ทั้งหลายเหล่านี้ที่เห็นอยู่นี่นะครับ ก็น่าจะยกตัวอย่างอย่างผมเมื่อกี้ประมาทไปเผลอเข้าอุติก็เลยโดนทีนวิทาครอบงำหลับเลยออกมาช้านี่ก็ออกมาแล้วก็เดือดร้อนใจว่าเวลาครึ่งชั่วโมงที่ผ่านไปนี่ไม่ได้ฟังอดฟังเลยอย่างนี้ก็ถือว่า เสียประโยชน์ เสียประโยชน์แล้วก็ทำให้เดือดร้อนเสียประโยชน์ในปัจจุบัน ครับนี่เดือดร้อนแล้วนะครับแสดงว่าไม่ใช่บุญนะครับส่วนบทว่าโยจัตโถสัมปรายโกนะครับบอกว่าประโยชน์ในสัมปรายภพพึงทราบว่าท่านกล่าวถึงการประพฤติธรรมของทั้งสองฝ่ายคือทั้งของคฤหัสถ์และบรรพชิตบทว่าอัฏฐาภิสมยาได้แก่เพราะได้ประโยชน์คือประโยชน์เกื้อกูลแม้ทั้งสองนะครับการได้เนี่ยนะชื่อว่าสมยะเพราะร่วมกันเกี่ยวข้องกันประชุมกันด้วยสิ่งที่ควรได้สมยะนั่นแลชื่อว่าภิสมยาหรือสมยะชื่อว่าพิสมยะเพราะความมีหน้าเข้าหากันนะครับแม้กระทั่งการตรัสรู้ธรรมเนี่ยก็ชื่อว่าพิสมยะเหมือนกันนะครับพิสมยะนะบางแห่งก็หมายถึงการตรัสรู้ธรรมใช่ไหมครับแปลในธรรมบทเจอบ่อยใช่ไหมธรรมมาพิสมัยได้มีแล้วแก่สัตว์ 84,000 เนี่ยนะก็อภิสมยะเหมือนกันนะครับได้ศัพท์เดียวกันแต่ตรงนั้นหมายถึงการแต่แปลว่าประชุมก็ได้นะครับเพราะว่าประชุมการแทงตลอดอริยสัจนะเพราะว่าอริยสัจไม่ได้แทงตลอดอริยสัจใดอริยสัจหนึ่งนะเพราะจะต้องมีการเกี่ยวข้องกันต้องประชุมกันเหมือนกันนะเช่นประชุมแทงตลอดทุกขสัจสมุทัยสัจนิโรธสัจแล้วก็มรรคสัจในขณะเดียวกันนะครับพึงทราบแห่งบทดังนี้ว่าบอกว่าทีโรได้แก่ผู้ประกอบด้วยปัญญาทีโรนี่แปลว่าปัญญานะครับมีปัญญาเหมือนกันเถอะอันหนึ่งในที่นี้พึงทราบการสงเคราะห์แม้พระนิพพานอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งด้วยอัฏฐศัพท์คืออัฏฐศัพท์นี่มีความหมายกว้างขวางมากนะครับอัฏฐะเนี่ยนะในสูตรนี้ท่านกล่าวถึงวัตตะสมบัติอย่างเดียวนะครับคือเพราะว่าผู้ที่ไม่ประมาทในกุศลเนี่ยก็จะได้ประโยชน์ในโลกนี้และโลกหน้าส่วนในคาถาพึงเห็นการสงเคราะห์วิวัตตะไว้ด้วยนะครับเหมือนกับเขาก็ยกข้อความในคาถาธรรมบทมานะครับเรื่องสามาวดีวัตถุนะที่บอกว่าอัปปมาโทมะตังปะทังมะปะมาโทมะจุโนปะทังอัปปมัตตานมียันติเยปะมัตตายะถามตาเอตังวิเศษโตยตวาอัปปมาธรรมหิปันติตาอัปปมาเทปโมทันติอริยานังโคเจเรระตาที่แปลว่าความไม่ประมาทเป็นทางแห่งความไม่ตายความประมาทเป็นทางแห่งความตายข้อปฏิบัติคือความไม่ประมาทเนี่ยนะครับเป็นทางแห่งความไม่ตายแต่ถ้าประมาทก็แสดงว่าเดินไปสู่ความตายแล้วนะผู้ไม่ประมาทย่อมไม่ตายคนประมาทเหมือนคนตายแล้วนะครับเพราะชีวิตมีแค่ลมหายใจเข้าเฉยๆบัณฑิตทั้งหลายรู้ความต่างกันในความไม่ประมาทนี้แล้วยินดีในธรรมะเป็นโคจรของพระอริยะทั้งหลายย่อมบันเทิงในความไม่ประมาทถามว่าธรรมะที่เป็นโคจรของพระอริยะหรือพระอริยะโคจรไปในอะไรครับครับโคจรไปในสติปัฏฐานเป็นต้นเนี่ยนะคือที่โคจรของพระอริยะทั้งหลายเนี่ยนะมันก็ถ้ายินดีในสติปัฏฐานเป็นต้นก็แสดงว่ายินดีในโพธิปักขิยธรรมเพราะฉะนั้นโพธิปักขิยธรรมก็เป็นข้อปฏิบัติเพื่ออมตะนะครับเพื่อไม่ตายแต่ส่วนผู้ที่ไม่ได้เจริญตามนี้ก็ชื่อว่าเดินไปสู่ความตายแล้วนะครับ นะคำว่าความตายตรงนี้มันหมายถึงตรงไหนหมายถึงอะไรตื่นลึกหนาบางแค่ไหน ครับก็คือตายจากคุณงามความดีนะครับเมื่อตายจากคุณงามความดีก็ความสุขทั้งหลายที่จะพึงได้รับต่อไปก็เชื่อว่าตายนี้จากความสุขทั้งหลายเหล่านั้นแล้วนะครับเช่นถ้าหากว่าอยู่อย่างนี้แล้วทำชั่วนะด้วยกายด้วยวาจาถ้ากรรมเหล่านี้นำเกิดก็ชื่อว่าตายจากสวรรค์นะครับเพราะความสุขทั้งหลายที่จะพึงได้รับในสุคติก็ไม่ได้รับใช่ไหมครับนะก็ชื่อว่าคนตายแล้วดีๆนี่เองนะครับมีประโยชน์อะไรก็มีแค่ลมหายใจเข้าออกนั่นเองชาวนะทั้งหลายหรือสภาพจิตทั้งหลายก็ไปกับบาปไปกับอกุศลตลอดเวลา ในหัวข้อบอกว่าในคาถาพึงเห็นการสังเคราะห์วิวัตตาด้วยหมายถึงท่านให้ดูตรงนี้เหรออมตังปะทังตรงนี้เหรอฮะความไม่ประมาทเป็นทางแห่งความไม่ตายเนี่ย ครับผมคือความไม่ประมาทเนี่ยนะในพระสูตรนี้กล่าวถึงคุณของคำว่าไม่ประมาทนะครับคำว่าไม่ประมาทเนี่ยนะคือลักษณะอย่างไรนะครับลักษณะก็คือว่าผู้ที่ยินดีในโคจรของพระอริยะเนี่ยนะครับผู้นี้แหละชื่อว่าบันเทิงในความไม่ประมาทเพราะว่าถ้าประมาทก็เหมือนกับตายแล้วนี่เองนะก็ขยายคำว่าไม่ประมาทแล้วก็คำว่าไม่ประมาทนี่อย่างหนึ่งคือหมายความว่ายินดีในธรรมะอันเป็นโคจรของพระอริยะคือสติปัฏฐานเป็นต้นก็ชื่อว่าไม่ประมาทอย่างหนึ่งครับซึ่งเป็นเหตุให้ได้ประโยชน์เนี่ยนะถึงไม่เสียประโยชน์ครับแล้วก็คำว่าไม่ประมาทอีกความหมายหนึ่งก็คือความเพียรที่ต่อเนื่องนะครับคาถาต่อไปบอกว่าเตชายิโนสาตติกานิจจังตาลหะปรักกมาผู้สันติธีรานิพพานังโยคักเขมังอนุตรังนะครับอันก็สรรเสริญความเพียรว่านักปราชญ์ทั้งหลายเหล่านั้นผู้มีความเพ่งคือมีฌานเนี่ยนะมีความพยายามติดต่อมีความเพียรมั่นเป็นนิดย่อมถูกต้องพระนิพพานอันเกษมจากโยคะไม่มีอะไรอื่นยิ่งกว่าดังนี้อันคำว่าไม่ประมาทได้แก่ยินดีในธรรมะของพระอริยะอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งก็คือผู้ที่มีความเพียรพยายามติดต่อกันแต่ถามว่าเพียรทำอะไรครับเพียรเพ่งนะครับเพียรเจริญฌานชายิโนเนี่ยนะครับลัคนูปนิสฌานกับอารัมมณูปนิสฌานลักษณะนี้นะครับเรียกว่าคนมีความเพียรให้จิตเป็นไปกับฌานทั้งสองอย่างเหล่านี้มากแต่ว่าฌานคือลัคนูปนิสฌานกับอารัมมณูปนิสฌานเนี่ยนะครับหรือพูดภาษาเราง่ายๆว่าสมถะและวิปัสสนาก็ต้องมีศีลนี่แหละเป็นบาตรนะครับมันผู้ที่จะเจริญเหล่านี้ได้ก็ต้องมีความเพียรนะครับแล้วก็มีศีลเพราะว่าศีลบางอย่างก็ต้องมีความเพียรนะครับเช่นอาชีวะปาริสุทธิศีลเนี่ยต้องมีความเพียรนะครับถ้าไม่มีความเพียรเนี่ยก็ไม่สามารถรักษาศีลเหล่านี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นในบทว่าอัฏฐาภิสมยานี้พึงสงเคราะห์เอาแม้ประโยชน์อันเป็นโลกุตระไว้ด้วยนะครับเพราะว่าผู้ที่ไม่ประมาทในกุศลก็จะยึดประโยชน์ทั้งโลกนี้ประโยชน์โลกหน้าแล้วก็ประโยชน์อันเป็นโลกุตระไว้ได้นะครับด้วยการไม่ประมาทในบุญกิริยาทั้งหลายนั่นเองนะครับอีกสูตรหนึ่งนะครับเวปุละปัพพตะสูตรนะครับสูตรว่าด้วยภูเขาเวปุละบรรพตนะครับครับว่าด้วยกองกระดูกโตเท่าภูเขาก็ล่วงทุกข์ไม่ได้นะครับจริงอยู่พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์ตรัสแล้วเพราะเหตุนี้ข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อบุคคลหนึ่งเล่นไปท่องเที่ยวไปตลอดกับร่างกระดูกหมู่กระดูกกองกระดูกพึงก่อเป็นกองใหญ่เหมือนภูเขาเวปุระบรรพตนี้ถ้าว่าใครๆจะพึงรวบรวมไปกองไว้และถ้าว่าส่วนแห่งกระดูกอันใครๆนำไปแล้วไม่พึงชิบหายไปนะครับก็หมายความว่าตายแล้วกันนะชาติที่เกิดเป็นเทวดาที่ศพหายเลยเป็นต้นไม่เอาเฉพาะที่ว่าตายเกิดเป็นคนเกิดเป็นช้างเป็นวัวเนี่ยนะครับแล้วก็กองซากไว้ตายแล้วกองตายทิ้งแล้วกองทิ้งแล้วกองทิ้งแล้วกองเนี่ยนะก็บอกว่าโหมันจะโตกว่าเขาเวปุระบรรพตนี่อีกนะครับเอาเฉพาะเรียกว่าโครงกระดูกกันนะนี่นะกองกระดูกว่างั้นเถอะหมู่กระดูกร่างกระดูกเนี่ยนะพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเนื้อความนี้แล้วในพระสูตรนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้แสวงหาคุณอันใหญ่ตรัสไว้ดังนี้ว่ากองแห่งกระดูกของบุคคลคนหนึ่งพึงเป็นกองเสมอด้วยภูเขาโดยกับหนึ่งนะครับเรียกว่ากับเดียวเนี่ยนะร่างกองกระดูกไปเนี่ยกองใหญ่กว่าภูเขาว่างั้นเนี่ยก็ภูเขาใหญ่ชื่อว่าเวปุระบรรพตนี้นั่นแลอันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสบอกแล้วสูงยิ่งกว่าภูเขาคิชกูฏนะครับภูเขาคิชกูฏเนี่ยเดินขึ้นเป็นกิโลนะครับใกล้พระนครราชเครือของชาวมคธนะครับเมื่อใดบุคคลย่อมพิจารณาเห็นอริยสัจคือทุกข์ธรรมะเป็นเหตุเกิดแห่งทุกข์ธรรมะเป็นที่ก้าวล่วงแห่งทุกข์ อริยมรรคมีองค์8อันให้ถึงความสงบแห่งทุกข์1นะครับด้วยปัญญาอันชอบคือถ้าบุคคลที่มีปัญญาเห็นอริยสัจเนี่ยนะครับเมื่อนั้นบุคคลนั้นท่องเที่ยวไปแล้ว7ครั้งเป็นอย่างยิ่งนะคือถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยนะกระดูกแค่7โครงกระดูกเท่านั้นแหละว่างั้นเป็นผู้กระทำซึ่งที่สุดแห่งทุกข์ได้เพราะสังโยชน์ทั้งปวงสิ้นไปนะครับนะฮะว่าปฏิบัติตามนี้ได้นะคือเห็นอริยสัจอย่างที่ว่าไปตรงนี้เนี่ยนะครับในสูตรนี้อรรถกถาอธิบายคำว่าเมื่อบุคคลเนี่ยนะครับเน้นขยายคำว่าบุคคลนะครับปุคละปุคละเนี่ยนะเพราะว่าบุคคลนี้ก็คือผู้ที่เป็นไปตามยถากรรมใช่ไหมครับคือผู้ที่เป็นไปตามกรรมนั่นเองนะครับบุคคลเนี่ยนะครับเป็นโวหารกถาคือเป็นบัญญัตินะเป็นสมมุติสัจจะนะแล้ววิธีการแสดงธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับมี2 อย่างนะเทศนาของพระผู้มีพระภาคมี2 อย่างคือสมมุติเทศนาคำว่าสมมุติกับโวหารเนี่ยหรือบัญญัติไม่ต่างกันนะครับคำว่าโวหารก็ดีสมมุติก็ดีบัญญัติก็ดีไม่ต่างกันและปรมัตถเทศนาในเทศนา2 อย่างนั้นสมมุติเทศนามีอย่างนี้คือนะครับสูตรใดที่พระองค์พูดเป็นสมมุติเช่นบุคคลกษัตริย์หญิงชายนะครับกษัตริย์พราหมณ์เทวดาหรือมารเป็นต้นเนี่ยนะผู้คำพูดเหล่านี้เป็นสมมุติกถาหรือโวหารกถานะครับส่วนปรมัตถเทศนามีอย่างนี้คืออนิจจังทุกขังอนัตตานะครับหรือว่าขันธ์ธาตุอายตนะเป็นต้นหรือว่าสติปัฏฐาน4เป็นต้นเนี่ยนะครับลักษณะนี้เป็นปรมัตถเทศนานะครับพระพุทธเจ้านี้แสดงทั้ง2 อย่างเลยนะในเทศนา2 อย่างนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงสมมุติเทศนาแก่บุคคลผู้ฟังเทศนาโดยสมมุติแล้วสามารถบรรลุคุณวิเศษได้นะครับคือแล้วถ้าใช้ศัพท์ไหนแล้วคนบรรลุทำได้พระองค์ก็ใช้ศัพท์นั้นไปทรงแสดงปรมัตถเทศนาแก่บุคคลผู้ฟังเทศนาโดยประมัตถ์แล้วสามารถบรรลุคุณวิเศษได้นะครับคือหมายความว่าถ้าฟังแบบประมัตถ์นะฟังขันธ์ธาตุอายตนะแล้วเขาจะบรรลุธรรมได้พระองค์ก็แสดงแบบนั้นถ้าจะแสดงควบคู่สลับกันแล้วบรรลุได้พระองค์ก็แสดงสลับอีกนะครับพึงทราบอุปมาในข้อนั้นดังต่อไปนี้เหมือนอย่างว่าอาจารย์ผู้ฉลาดในภาษาท้องถิ่นพรรณนาความแห่งพระเวท3คืออาจารย์ที่สอนไตรเพศนะบอกด้วยภาษาธมินแก่ผู้ที่เมื่อเขาสอนด้วยภาษาธมินแล้วก็รู้ความบอกด้วยภาษาแก่ผู้ที่รู้ด้วยภาษาใบ้เป็นต้นอย่างใดอย่างหนึ่งฉันใดคืออาจารย์เนี่ยฉลาดหลายภาษามากนะลูกศิษย์จะเข้าใจเพราะใช้คำไหนก็ใช้คำนั้นแหละบอกไปมานพทั้งหลายเหล่านั้นอาศัยอาจารย์ผู้ฉลาดเฉียบแหลมย่อมเรียนศิลปะได้รวดเร็วฉันนั้นในข้อนั้นเพิ่งทราบว่าพระพุทธเจ้าผู้มีพระภาคดุจอาจารย์พระไตรปิฎกอันตั้งอยู่ในภาวะที่ควรบอกดุจไตรเพศความเป็นผู้ฉลาดในสมมุติและปรมัตถ์ดุจความเป็นผู้ฉลาดในภาษาท้องถิ่นของอาจารย์นะเวนยสัตว์ผู้สามารถแทงตลอดด้วยสมมุติและปรมัตถ์ดุจมานพผู้รู้ภาษาท้องถิ่นต่างๆการแสดงด้วยสมมุติและปรมัตถ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าดุจการบอกด้วยภาษาธมินเป็นต้นของอาจารย์นะเพราะฉะนั้นลักษณะนี้เป็นลักษณะการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้านะครับไม่ใช่ปรมัตถพฤตพืนะครับหรือก็ไม่ใช่บัญญัติพฤตเนี่ยก็ไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นพระองค์ก็จะรู้ว่าแสดงยังไงแล้วผู้ฟังสามารถบรรลุคุณวิเศษได้นะครับละโมหะได้บรรลุคุณวิเศษได้นะครับแล้ววิธีอธิบายแบบนี้ไม่ใช่มีเฉพาะในที่นี้ที่เดียวนะครับแม้กระทั่งในอังคุตระนิกายเอกนิบาตบุคคลบาลีในเล่ม32หน้า184ก็อธิบายไว้อีกนะครับในแบบเดียวกันเป๊ะเลยหรือแม้กระทั่งในฎีกาสารัตถทีปนีฎีกาพระวินัยนะครับเล่ม1นะก็ขยายอย่างนี้อีกเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นโดยติสมมุติเทศนาก็ไม่สิ่งที่ไม่ควรรังเกียจอะไรนะครับเพราะฉะนั้นแต่ถ้าหากว่าฟังแล้วเข้าใจนะก็ไม่ใช่ขับเน้นปรมัตถ์จนโหเหนื่อยล้าเลยนะครับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ประเสริฐกว่าผู้บอกทั้งหลายนะครับคือในบรรดาผู้ที่บอกเนี่ยนะแนะนำคนอื่นเนี่ยนะไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้าแล้วว่างั้นได้ทรงบอกสัจจะ2 อย่างคือสมมุติสัจจะและปรมัตถสัจจะไม่ได้บอกสัจจะที่3อันเป็นคำศัพท์ที่กำหนดกันนะคือไม่ได้บอกสัจจะที่3อันเป็นคำสัจจะที่กำหนดกันเอาเอง เป็นสมมุติกันในโลกนะครับคำอันเป็นปรมัตถสัจจะมีลักษณะเป็นของแท้แห่งธรรมะทั้งหลายคือเขาบอกว่าสมมุติสัจจะนี่นะก็จริงแท้ก็จริงแบบรับรู้แบบโลกนะครับก็จริงใครว่าไม่จริงหญิงชายนี่นะครับกฎหมายหรือคำว่าบ้านคำว่าเมืองทั้งหลายแหละใครจะว่าไม่จริงก็จริงแต่ก็จริงแบบโลกไปครับจริงแบบสมมติส่วนคำอันเป็นปรมัตถสัจจะมีลักษณะเป็นของแท้แห่งธรรมะทั้งหลายนะเช่นขันธ์ธาตุอายตนะเนี่ยนะเพราะฉะนั้นโวหารของพระศาสดาผู้เป็นที่พึ่งของโลกผู้ฉลาดในโวหารทรงกล่าวสมมุติสัจจะว่าเป็นอริยะโวหารแลนะพระองค์ถึงจะใช้ทั้งสมมุติสัจจะหรือปรมัตถสัจจะก็ตามในการแสดงธรรมก็เรียกว่าอริยะโวหารอยู่ดีนะครับเพราะเป็นคำที่มีประโยชน์ทั้งนั้นเลยนะครับเป็นไปเพื่อประโยชน์เป็นไปเพื่อความสุขโดยถ่ายเดียวนะครับในการใช้คำของพระองค์หรืออีกเหตุผลหนึ่งนะครับในการที่พระองค์ตรัสปุคละคาถาหรือสมมุติกถาเนี่ยนะฮะตรงนี้ให้เหตุผลชัดเจนมากนะครับที่บอกว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสปุคละคาถาหรือบุคคลคาถาด้วยเหตุ8ประการคือ1เพื่อแสดงถึงหิเรและโอตตัปปะ2เพื่อแสดงความที่สัตว์มีกรรมเป็นของตน3เพื่อแสดงความเพียรเครื่องกระทําแห่งบุรุษเฉพาะตน4นะครับเพื่อแสดงอนันตริยกรรม5เพื่อแสดงพรหมวิหารธรรม6เพื่อแสดงปุเพนิวาสานุสติญาณ7เพื่อแสดงทักขิณาวิสุทธิ8เพื่อไม่ละโลกสมมุตินะครับแล้วก็เมื่อกล่าวว่าขันธ์ธาตุอายตนะน่ารังเกียจน่ากลัวดังนี้มหาชนย่อมไม่รู้ย่อมถึงความลุ่มหลงกลายเป็นประปักษ์ว่านี่อะไรกันขันธ์ธาตุอายตนะชื่อว่าน่ารังเกียจน่ากลัวดังนี้แต่บอกว่าเมื่อหญิงชายกษัตริย์พราหมณ์รังเกียจอยู่กลัวอยู่นี่นะครับมหาชนก็ย่อมรู้ความหมายย่อมไม่ลุ่มหลงหรือไม่กลายเป็นปรปักษ์เนี่ยนะครับคือฟังแล้วเข้าใจเลยใช่ไหมครับแต่ถ้าบอกว่าโอ้โหขันธ์ธาตุอายตนะเนี่ยมีหิริโอตตัปปะหรือว่ากำลังเกิดหิริโอตตัปปะอยู่นะฟังแล้วมันเข้าใจยากเหลือเกินนะแต่ถ้าบอกว่าพระอนนท์เนี่ยเป็นผู้ที่มีหิริโอตตัปปะอย่างนี้ฟังแล้วเข้าใจใช่ไหมครับขันธาตุอายตนะอันนั้นเนี่ยมีหิริโอตตัปปะนะหรือว่าภิกษุรูปนั้นเนี่ยมีศีลมีหิริโอตตัปปะนี่ฟังงี้เข้าใจแต่ว่าโอ้โหขันธาตุอายตนะนั้นนะหิริโอตตัปปะแรงกล้ามากฟังแล้ววุ่นวายไปหมดเลยนะมันจะทะเลาะกันให้ได้เพราะฉะนั้นนี่ก็ต้องใช้สมมติเพื่อที่จะได้เข้าใจความหมายเดี๋ยวนะพอพูดตัวสมมุติแล้วก็ชัดเจนนะครับแล้วก็จะต้องไม่ทะเลาะกับใครๆด้วยเหตุผลที่2บอกว่าเมื่อกล่าวว่าขันกรรมสกตาธาตุอายตนะก็มีนัยยะเหมือนกันคือหมายความว่าขันเนี่ยมีกรรมเป็นของตนนะอายตนะก็มีกรรมเป็นของตนธาตุก็มีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดเนี่ยนะโอ้ยฟังแล้วมันวุ่นวายไปหมดเลยแต่บอกว่าตรัสเป็นปุคละคาถาว่าความที่สัตว์มีกรรมเป็นของตนเนี่ยนะบอกว่าสัตว์เนี่ยนะมีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลเนี่ยนะหมายความว่าตัวคุณนี่แหละนายกเนี่ยมีกรรมเป็นของนายกนะกรรมให้ผลเนี่ยนะมาจากผลของกรรมเป็นต้นเนี่ยฟังแล้วเข้าใจเลยใช่ไหมแต่ถ้าขันธ์อายตนะเนี่ยโอ้ฟังแล้ววุ่นวายใจ ผมถือขวดกาวมาขวดหนึ่งเนี่ยจะถือว่านี่เป็นขันธ์ธาตุอายตนะได้ไหมครับ ก็ถ้าจะโดยสภาวะก็โดยปรมัตถิกถาก็เป็นขันธ์นะครับ มันก็ยุ่งยากไปหมดใช่ไหมครับว่า อวินิโพครูป8นั่นนะ ขันธาตุอายตนะเนี่ยหมายถึงสิ่งที่ไม่มีชีวิตก็ได้ใช่ไหมครับ ครับมีชีวิตก็ได้ไม่มีชีวิตก็ได้หรือว่าถ้าจะว่าไปก็อวินิโพครูป8รูปขันธ์นะเนี่ยเป็นรูปายตนะเป็นกลิ่นก็เป็นคันธายตนะรสก็เป็นรสายตนะจับก็เป็นโพธพายตนะเนี่ยเป็นรูปธาตุนะเป็นคันธธาตุเป็นถ้าชิมเป็นรสธาตุนะครับเป็นโพธพธาตุนะมันมีพิษอยู่ในนั้นนะเป็นธรรมธาตุเป็นต้นเนี่ยโอ้ฟังแล้ววุ่นวายใจไปหมดเลยนะครับไม่รู้ว่าคุยอะไรกันแน่ไอ้กาวลาเทคกระป๋องเดียวเนี่ยถ้าเรียกว่าสมมติไอ้กาวลาเทคเนี่ยจะเอาไปทาเนี่ยเข้าใจเลยนะครับไม่ต้องอธิบายอะไรกันมากมายแต่ว่าเพราะฉะนั้นพระองค์ก็ตรัสแล้วก็ไม่ให้มันขัดกับโลกนะครับมันก็ไม่ได้ปรมัตถ์ไปหมดเลยนะเอาสภาวะที่แข็งมาให้หน่อยสิ เดี๋ยวขอการครับเดี๋ยวไม่นั้นก็อาจจะเข้าใจว่าต้นไม้ก็ทำบาปได้อย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าหากว่าบอกว่ารูป สร้างบาปแล้วรูปทำกรรมแล้วเดี๋ยวก็บอกว่าต้นไม้มันล้มทับมาใส่หัวคนโอ้ต้นไม้มันบาปใหญ่นะ ครับเพราะว่าไม่รู้อะไรเป็นอะไรนะครับ เพราะมันเหมือนกันหมดนี ่ครับเพราะมันขันธ์อายตนะไปหมดเลยนะท่านก็ต้องแยกแยะส่วนนี้ให้ได้นะหรือแม้เมื่อกล่าวว่ามหาวิหารเวฬุวันเนี่ยเป็นต้นเนี่ยนะครับสร้างขึ้นด้วยขันธ์อายตนะก็มีในเหมือนกันบอกเออเนี่ยนะเชตวันเนี่ยขันธ์อายตนะมีศรัทธาสร้างขึ้นบุพผารามนี่ก็ขันธ์อายตนะมีศรัทธาสร้างขึ้นแต่บอกว่าโอ้เชตวันเนี่ยวัดของอนาถปิณฑิกะเศรษฐีนะครับเวฬุวันเนี่ยของพระเจ้าพิมพิสารปุพพารามของนางวิสาขาฟังแล้วรู้ความเลยนะครับเข้าใจทันทีเลยไม่ต้องไปซักไซ้อะไรมากมายเออขันแบบไหนรูปขันอันนั้นเป็นยังไงมีสีเป็นยังไงนะนั่งวิจัยขันกันใหญ่เลยนะครับกลับโอ้แทนที่จะรู้เรื่องกันก็กลับปัญหามากมายเข้าไปอีกอันภาษาปรมัตถ์ก็ไม่ได้ว่าจะไปคุยดะกลาดเกลื่อนไปหมดก็ไม่ใช่นะครับมันโดยเฉพาะในพระวินัยบัญญัติหรือพระสูตรเนี่ยก็ไม่ได้ใช้มากมายนะครับใช้ตามสมควรนะครับก็เพราะจุดมุ่งหมายของการใช้คำเหล่านี้ก็เพื่อละกิเลสทั้งหลายนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะใช้คำไหนแล้วละกิเลสได้พระองค์ก็ใช้หมดนั่นแหละแม้เมื่อกล่าวว่าขันธ์ทั้งหลายข้ามารดาข้าบิดาข้าพระอรหันต์ธาตุอายตนะทั้งหลายกระทำโลหิตตุบาทโอ้ธาตุทำสังฆเภทนี่ก็มาในนี้เหมือนกันมันก็วุ่นวายไปหมดนะแต่ถ้าบอกว่าโอ้นี่พระเจ้าชาติศัตรูฆ่าพ่อนะฟังเข้าใจทันทีเลยนะนายช่างแก้วฆ่าพระอรหันต์นะนี่ก็ฟังเข้าใจเลยหรือว่าโอ้นี่นะพระเทวทัตทำโลหิตตุบาทนะพระเทวทัตทำสังฆเภทรู้เรื่องไปเลยนะครับอันนี้ถ้าใช้สมมติก็เข้าใจไปเลยแต่ว่าโอ้ขันธ์ธาตุอายตนะตัวหนึ่งนะโทสะบวกริษยาเกิดขึ้นมีรูปารมณ์ไปริษยากับขันธ์อายตนะอันโน้นเข้านะครับตอนหลังก็มาโอ้โหธรรมวจีวิญญัติแปลงวาจาเป็นเสียงออกมาสูงสูงต่ำๆนะครับเป็นคลีก็ว่าฟังไม่รู้เรื่องเลยนะครับว่าอะไรกันอะไรนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเพื่อให้รู้ถึงเรื่องของอนันตริยกรรมนะครับแม้เมื่อกล่าวว่าขันธาตุอายตนะย่อมมีเมตตาเนี่ยนะครับโอ้ยขันคนนั้นเขามีเมตตานะอายตนะโน้นมีเมตตานะธาตุนั้นมีเมตตานะธาตุไหนนะธาตุเหล็กหรือเปล่าธาตุไหนฟังแล้วแต่ถ้าบอกว่าโอ้โหพระรูปนั้นเนี่ยมีเมตตามากนะท่านจะรับอาหารใครก่อนเนี่ยท่านจะเจริญเมตตาก่อนแล้วท่านค่อยรับอาหารเขาจะได้มีผลมากเมียนิสงมานี้เข้าใจเลยนะครับหรือว่าเมตตานั้นก็มีสัตว์เป็นอารมณ์อยู่แล้วด้วยนะครับแม้เมื่อกล่าวว่าขันธาตุอายตนะย่อมระลึกถึงปุพเพนิวาสเนี่ยครับเคยระลึกชาติได้เนี่ยนะขันธาตุอายตนะชนิดหนึ่งนั่งใต้ควงต้นโพแล้วก็ระลึกถึงขันธาตุอายตนะที่เป็นอดีตอย่างเงี้ยนะมันวุ่นวายแต่บอกว่าพระองค์บอกเราตถาคตเนี่ยย่อมระลึกชาติได้เป็นอันมากเนี่ยฟังแล้วเข้าใจเลยนะครับเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสปุคคลกถาเพื่อแสดงความเพียรนะครับที่ว่าความเพียรในที่นี้หมายถึงอะไรครับว่าการกระทำเฉพาะบุรุษอะนะเช่นสร้างวัดสร้างวาเป็นต้นเนี่ยนะเป็นผลงานของใครของใครนะจะได้รู้ชัดเจนหรือเพื่อแสดงอนันตริยกรรมนะครับนะถ้าหากว่าเอาภาษาปรมัตถ์ขันธ์ธาตุอายตนะมาพูดจะมีพ่อมีแม่ไหมครับภาษาปรมัตถ์ไม่มีนะครับไม่มีพ่อมีแม่ไปมาพระพุทธเจ้าจะมีหรือเปล่าไม่ทราบนะถ้าเอาสภาวะคำปรมัตถ์มาพูดเดียวๆนะครับมันมีแต่ขันธ์ธาตุอายตนะอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นโรคชนิดนี้แก้ไขยากนะครับโรคปรมัตถ์ขึ้นสมองเกินไปเนี่ยนะครับพระอริยฐานนี่ก็ตรงในเรื่องปรมัตถ์นี่นะครับโอ้ยพระอริยสาวกเป็นโสดาบันเนี่ยนะก็จับเครื่องราชกับจับสตรีมันจะไปต่างอะไรโดยปรมัตถ์มันก็เย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวเหมือนกันนั่นแหละไปมาปราชิกก็ไม่มีโทษผิดลูกผิดเมียก็ไม่เป็นไรนะครับมีแต่ขันธ์ธาตุอายตนะนะมันก็ฟังแล้วก็วุ่นวายนะครับพระอริยฐานนี่ด้วยอำนาจมิจฉาทิฏฐินะครับแล้วก็คัดค้านพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าองค์ตรัสว่าปราชิกนี่เป็นอันตรายยิกธรรมท่านบอกว่าไม่เป็นนะครับคือไม่รู้ไม่ฉลาดในพระวินัยบัญญัติอ่ะนะก็เนื่องจากรู้แต่ปรมัตถ์อย่างเดียวนะครับไม่ฉลาดในนี่หนักๆเข้าก็กล่าวจ้วงจาบโวหารแล้วก็แก้ไขไม่ได้นะครับกล่าวตู่พุทธพจน์ด้วยพระองค์ตรัสว่ามีโทษไปว่าไม่มีโทษอย่างเงี้ยนะครับนั้นโทษก็เกิดขึ้นนี้ต่อไปนะครับว่าเมื่อกล่าวว่าขันธ์ธาตุอายตนะรับทานเนี่ยนะโอ้ขันนะรูปขันงามมากเลยนะสีประณีตเหมือนกันเถอะเวทนาขันก็เป็นอัพยากตะเงี้ยนะ สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์ก็เป็นอัพยากตะธรรมจิตตชรูปเดินมารับทานฟังเข้าใจยากนะมหาชนก็ไม่รู้ก็ลุ่มหลงก็นี่ทะเลาะกันบางคนก็เป็นปรปักษ์ว่านี่อะไรการขันธาตุอายตนะมารับทานแต่เมื่อกล่าวว่าบุคคลทั้งหลายย่อมรับทานอย่างเงี้ยนะเช่นพระปัจเจกมารับทานพระพุทธเจ้ามารับทานพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะหรือว่าให้ทานกับใครกับใครเนี่ยฟังแล้วรู้เรื่องไปทันทีเลยนะครับเพราะฉะนั้นพระองค์จึงตรัสบุคคลละคาถาเพื่อแสดงถึงทักษิณาวิสุทธิเช่นว่าการให้ทานเนี่ยนะผู้ให้บริสุทธิ์ผู้รับไม่บริสุทธิ์ผู้ฝ่ายผู้ให้นี้บริสุทธิ์ผู้รับไม่บริสุทธิ์ผู้รับไม่บริสุทธิ์ผู้ให้บริสุทธิ์ยังไงหรือว่าไม่บริสุทธิ์ทั้งสองฝ่ายหรือว่าบริสุทธิ์ทั้งสองฝ่ายยังไงนะฟังแล้วก็จะเข้าใจทันทีแล้วก็มาแบ่งแบบนี้เนี่ยนะมีผลแตกต่างกันอย่างนั้นอย่างนี้ก็จะเข้าใจชัดเจนเลยแต่บอกว่าขันธ์ธาตุอายตนะเนี่ยโอ้โหอันนี้ผลไม่มากนะขันธ์ธาตุอายตนะนี้มีผลมากฟังแล้วก็โอ้โหหนักใจเหมือนกันนะครับหรือไม่พุทธศาสนาน่าจะเผยแพร่ไม่ได้แน่นอนนะครับอันหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทั้งหลายผู้ตรัสรู้แล้วไม่ทรงละโลกสมมตินะครับทรงตั้งอยู่ในความงดงามของโลกพร้อมแสดงธรรมะตามสมัญญาของโลกเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสปุคละคาถาเพื่อไม่ทรงละโลกสมมตินะครับเชื่อไหมครับว่าแม้แต่แสดงวิปัสสนาอยู่พระองค์ก็อุปมาเป็นสมมติกถาเนี่ยเยอะนะครับเช่นว่ารูปขันธ์เห็นเหมือนฟองน้ำเวทนาขันธ์เหมือนต่อมน้ำสัญญาขันธ์เหมือนพยับแดดสังขารขันธ์เหมือนต้นกล้วยวิญญาณขันธ์เหมือนมายากลเนี่ยนะครับนี่วิปัสสนาอยู่ดีๆนะพระองค์ยังเปรียบเทียบให้เห็นโดยสมมุติสัจจะนะครับหรือว่าพระองค์ตรัสอุปมาว่ามหาภูตรูปเหมือนอสรพิษนะอายตนะภายในเหมือนบ้านร้างอายตนะภายนอกเหมือนกับโจรปล้นอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าอุปมาว่าโอ้ในสกายะเนี่ยนะครับฝั่งนี้เนี่ยนะภูมิสามเนี่ยเป็นเหยื่อของมารถ้าฝั่งโน้นคือนิพพานเนี่ยนะไม่เป็นเหยื่อของมารเป็นต้นเนี่ยพระองค์ก็อุปมาอุปไมยให้เห็นชัดเจนเลยแม้แต่ตรัสวิปัสสนาอยู่นะครับก็ยังแสดงแม้กระทั่งสมมุติสัจจะคละเคล้ากันไปนะครับนะหมู่มหาชนฟังธรรมแล้วก็บรรลุเลยก็มีเยอะแยะไปนะครับเห็นไหมแม้บางสูตรก็อย่างพระนันทกะนี่ก็แสดงอุปมาแม้กระทั่งเอาวัวมาชำแหละนะครับแม้ในสติปัฏฐานสูตรก็แสดงสมมุติคาถาเนี่ยนะครับสลับกันไปแสดงควบคู่กันไปเยอะแยะไปหมดเลยนะครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นแม้แต่สติปัฏฐานสูตรที่เรียกว่าวิปัสสนาทั้งหลายก็ยังมีสมมุติคาถาเนี่ยคละเคล้ากันไปนะครับพระองค์ก็ไม่ได้เลยทงใช้แต่ปรมัตถ์อย่างเดียวอะไรนะครับแต่ในขณะเดียวกันก็ควรเข้าใจทั้งสองอย่างไม่ควรจะยึดติดอย่างใดอย่างหนึ่งจนเกินไปว่าต้องปรมัตถ์เท่านั้นหรือต้องสมมุติเท่านั้นนะครับเราในฐานะเป็นสาวกพระผู้มีพระภาคทรงแสดงยังไงก็ควรกล่าวตามแล้วก็พิจารณาตามอย่างเดียวนะครับถ้าหากว่าเราบอกว่าเอ๊ะนี่แสดงอย่างนี้ใช้ไม่ได้ไม่สมบูรณ์พูดอย่างนี้ก็แสดงว่าไม่มั่นใจในวิธีการของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงว่าเราไม่ยอมรับวิธีการสอนของพระพุทธเจ้าเราไม่เชื่อว่าพระพุทธเจ้าสอนให้เราพ้นทุกข์ได้จริงสิเราจึงกล้าคัดค้านหรือนึกตำหนิหรือดูหมิ่นเป็นต้นเนี่ยนะครับสิ่งเหล่านั้นมีโทษไหมนะครับเหมือนกับว่าพระองค์ตรัสนะสวากขาโตภควตาธรรมโมพระธรรมพระผู้มีพระภาคตรัสดีแล้วเราไปบอกว่าไม่ดีไม่พอถามว่ามีโทษไหมครับมันก็มีอยู่แล้วแต่ทีนี้โทษเหล่านี้เนี่ยนะครับถ้ามันให้ผลมันเร่าร้อนนะครับเพราะฉะนั้นไม่ควรนะครับเราในฐานะเป็นสาวกเนี่ยนะพระองค์ตรัสยังไงก็ควรกล่าวตามเช่นนั้นนะครับอย่าไปคัดค้านกับพระองค์เลยถ้าหากว่าไปคัดค้านเป็นต้นเนี่ยนะครับเป็นไปเพื่อทุกโทษนะครับผู้ที่กล่าวคัดค้านแหละมีโทษพระองค์ไม่มีโทษแล้วพระองค์พ้นจากทุกโทษหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแม้ในพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเมื่อจะแสดงอัตที่ควรแสดงด้วยโลกกโวหารคือสมมุติเนี่ยนะครับจึงตรัสว่าเอกปุคคลัสสะดังนี้นะครับก็คือถามว่าบุคคลที่ว่านี่คือใครบอกว่าบุคคลเนี่ยนะเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยนะครับกับเดียวเนี่ยนะกองกระดูกเนี่ยกองโตกว่าเขาเวปุระบรรพตนั่นแหละครับนะในพระสูตรนี้มีอธิบายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อสัตว์หนึ่งแล่นไปท่องเที่ยวไปตลอดมหากัปหนึ่งโดยเกิดแล้วเกิดอีกด้วยกรรมมกิเลสกองกระดูกใหญ่จะพึงมีอย่างนี้ขนาดภูเขาเวปุระบรรพตโดยส่วนสูงและส่วนกว้างก็ผีว่าใครๆจะพึงรวบรวมกองไว้และถ้าว่าส่วนแห่งกระดูกนั้นเนี่ยอันใครๆนำไปแล้วจะไม่พึงชิบหายยังคงตั้งอยู่ นะครับก็ในยะนี้ท่านกล่าวเว้นอัตภาพที่เป็นโอปปาติกะนะครับเพราะฉะนั้นพวกโอปปาติกะไม่พูดถึงเพราะกระดูกสลายนะครับหรือปราศจากการทอดทิ้งกะเลวระอันมีสภาพทำลายไปดุจประทีปที่ดับแล้วและอัตภาพเล็กๆซึ่งไม่มีกระดูกเป็นชิ้นเป็นอันนี่เอาเฉพาะสัตว์ที่เป็นมีกระดูกอย่างเดียวนะครับมีกระดูกแล้วกระดูกที่สามารถตั้งอยู่ได้นะเพราะฉะนั้นไอสัตว์ที่ไม่มีกระดูกเป็นต้นก็ไม่พูดถึงนะครับโหนี่มหาศาลนะกับหนึ่งเท่านั้นนะครับอธิบายในคาถาว่ามเหสินาความว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชื่อว่าเป็นผู้แสวงหาคุณอันใหญ่เพราะค้นหาแสวงหาคุณมีศีลขันธ์เป็นต้นอันใหญ่นะครับพระพุทธเจ้านี้อีกชื่อหนึ่งว่ามเหสินาครับผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่เนี่ยนะคือแสวงหาศีลขันธ์อันใหญ่นะครับใหญ่แค่ไหนครับใหญ่ระดับอรหัตตมรรคเนี่ยนะครับเป็นที่ตั้งแห่งสัพพัญญุตญาณ นะครับแม้กระทั่งพระองค์บรรลุแล้วก็ยังเรียกว่ามเหสินานะครับถึงบรรลุแล้วแต่พอพระองค์บรรลุแล้วก็แสวงหาศีลขันธ์เป็นต้นให้แก่สัตว์ทั้งหลายนั่นแหละครับว่าทำฉะไหนเนาะสัตว์ทั้งหลายจักได้เจริญด้วยศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะแล้วสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานเป็นต้นได้นะพระองค์ก็แสวงหาคุณทั้งหลายให้แก่สัตว์ทั้งหลายนั่นนะครับบทว่าเวปุโลความว่าภูเขาที่ได้ชื่อว่าเวปุระเพราะภูเขา5ลูกตั้งล้อมกรุงราชคฤห์อย่างไพบูลย์นะภูเขาที่ล้อมเมืองราชคฤห์เนี่ยนะครับภูเขานั่นแหละครับชื่อว่าเพกภูเขาเวปุระว่างั้นเถอะทั้งเทือกเลยนะครับเรียกว่าเวปุระบรรพตนะครับก็เหมือนกับเทือกเขาดอยอินทนนท์ดอยอะไรเนี่ยนะเทือกตัวเนี้ยครับยอดแต่ละยอดก็มีคนละชื่อคนละชื่อแต่ทั้งเทือกก็ชื่อว่าเวปุระบรรพตนะครับเพราะฉะนั้นกระดูกเนี่ยกองโตขนาดนั้นแหละครับด้วยข้อความเพียงเท่านี้พระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นทรงแสดงถึงโทษในวัฏฏะว่าปุถุชนผู้มีความไม่กำหนดรู้เป็นพื้นฐานคือปุถุชนที่ไม่ทำปริญญาในทุกขสัจเนี่ยนะครับยังตัดรากของภพไม่ขาดนะคือจะไม่กำหนดรู้ทุกขสัจไม่ละทุกขสมุทัยเนี่ยนะโดยการเพียงนี้เช่นนี้นี่แลเป็นความรกของป่าช้านะครับเนี่ยนะถ้าพวกเราทั้งหลายมีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นนะไม่ทำปริญญาเลยมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ทำปริญญาเลยยังเพลิดเพลินในสิ่งเหล่านี้ตัณหาก็พอกพูนเวียนตายเวียนเกิดเนี่ยนะครับกระดูกนี่มันโกงโตกว่าภูเขาเทือกเขานั่นเองนะครับบัดนี้เมื่อจะแสดงว่าปุถุชนผู้โง่เขลาผู้ไม่เข้าใจหรือไม่รู้อริยสัจเหล่าใดเป็นผู้รกในป่าช้าอย่างนี้พระอริยบุคคลผู้เห็นอริยสัจเหล่านั้นจึงเป็นผู้ไม่รกในป่าช้านะครับพระอริยะนี้ไม่ทำให้ป่าช้ารกว่างั้นเถอะคืออีกแค่7นะอีกแค่โครงกระดูกอีกแค่7โครงว่างั้นนะแต่ปุถุชนนี่ไม่เป็นอย่างนั้นนะครับป่าช้านี่มันรกก็คิดดูนะครับเนื้อเลือดที่มีอยู่ในร่างกายเราไม่รู้เนื้อเลือดของใครมานะครับมันก็หมุนเวียนเปลี่ยนกันไปนั่นแหละครับจึงตรัสคำเมียที่ว่ายะโตจะอริยสัจจานิดังนี้ในบทเหล่านั้นบทว่ายะโตแปลว่าเมื่อใดบทว่าอริยสัจจานิได้แก่ชื่อว่าอริยะเพราะความหมดทุกข์และชื่อว่าสัจจะเพราะความเป็นของจริงอริยะนี้ไม่มีทุกข์แล้วนะครับไอ้คำว่าทุกข์นี่คือทุกข์ที่นำปฏิสนธิเป็นต้นนะสัจจะก็เป็นของจริงของแท้เพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าอริยสัจหรือสัจจะทำความเป็นอริยะชื่อว่าอริยสัจหมายความว่าสัจจะ4ประการนี้เท่านั้นนะครับจึงจะทำให้เป็นอริยะได้นะถ้าไม่มีสัจจะ4ประการก็ทำให้เป็นพระอริยะไม่ได้หรือสัจจะอันพระอริยะทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นพึงแทงตลอดเลยชื่อว่าอริยสัจนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่พระอริยะทั้งหลายมาตรัสรู้สิ่งเหล่านี้นะครับอีกอย่างหนึ่งสัจจะของพระอริยะชื่อว่าสัจจะหมายถึงสัจจะของพระพุทธเจ้านะว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าชื่อว่าอริยะเพราะเป็นที่พึ่งไม่เป็นข้าศึกของโลกพร้อมด้วยเทวโลกชื่อว่าสัจจะของพระอริยะนั้นเพราะเห็นด้วยสยามภูยานฉะนั้นจึงชื่อว่าอริยสัจหมายถึงสัจจะของพระพุทธเจ้าอ่ะนะไม่มีใครมาแทงตลอดด้วยตัวเองหรอกครับแล้วมาแนะนำสั่งสอนคนอื่นได้นอกจากพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วพระองค์นี้แทงตลอดด้วยมรรคปัญญานะครับคำว่าสัมมปัญญายปัสสติได้แก่ย่อมเห็นด้วยมรรคปัญญาอริยสัจนี่นะครับจะต้องแทงตลอดชั้นสูงเลยในขณะอริยมรรคอันเป็นไปด้วยกับวิปัสสนาปัญญาโดยชอบโดยเหตุโดยความรู้ ถามว่ารู้ยังไงครับบางอย่างรู้ด้วยปริญญาคือการรอบรู้นะครับคือทุกขสัจเนี่ยด้วยปริญญากิจสมุทัยนี่ก็ด้วยปหานะนะครับด้วยการละนิโรธก็ด้วยการทำให้แจ้งอริยมรรคก็ด้วยการเจริญนะครับพระนิพพานก็ด้วยการตรัสรู้หรือทำให้แจ้งนั่นเองนะครับในบทว่าทุกขังเป็นต้นแสดงสรุปของอริยสัจนะครับทุกนั้นชื่อว่าทุกเพราะความเป็นของน่ารังเกียจนะทุกอริยสัจเนี่ยนะเพราะว่าโดยเป็นที่รวมอันตรายหลายอย่างนะครับอันตรายภายนอกอันตรายภายในเยอะแยะนะและเพราะความว่างเปล่าจากความสุขความยั่งยืนความสดชื่นที่พวกชนพาลหมายมั่นเอาไว้หนักหนานะหมายมั่นว่างามเป็นต้นเนี่ยนะทุกขสัจเนี่ยไม่ได้เป็นอย่างที่คนพาลหมายมั่นไว้หรอกความเกิดแห่งทุกข์ชื่อว่าทุกขสมุทัยเพราะเป็นเหตุเกิดแห่งทุกข์นิพพานนี้ชื่อว่าเป็นธรรมะที่ก้าวล่วงแห่งความดับทุกข์เพราะเป็นเหตุล่วงไปแห่งทุกข์หรือเป็นที่ก้าวล่วงทุกข์อันเป็นอารัมมณปัจจัยนะครับคือหมายความว่าพ้นจากทุกข์ทั้งหมดเลยนะครับชื่อว่าอริยะเพราะไกลจากกิเลสทั้งหลายเพราะหมดความทุกข์อริยมรรคมีองค์8ด้วยสามารถแห่งองค์มรรค8มีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นชื่อว่ามรรคเพราะฆ่ากิเลสให้สิ้นไปหรือเพราะผู้ต้องการนิพพานย่อมแสวงหาหรือเพราะแสวงหานิพพานเองนะครับสังเกตดูนะอริยมรรคเนี่ยแปลว่าฆ่ากิเลสนะครับหรือหมายความว่าผู้ต้องการนิพพานเนี่ยต้องแสวงหามรรคนะหรือว่าอริยมรรคเนี่ยเป็นสภาวะที่แสวงหานิพพานเองนะครับนี่คือขยายคำว่ามรรคนะบทว่าสัตตคตุงประมังสันทาวิตตวานะปุคโลว่างั้นพระอริยบุคคลผู้โสดาบันมีอินทรีย์อ่อนกว่าเขาทั้งหมดนะครับเห็นอริยสัจ4นั้นท่องเที่ยวไปคือเล่นไปด้วยการเกิดติดต่อกันในภพเป็นต้นเนี่ยนะครับ7ครั้งเป็นอย่างยิ่งไม่เกินนี่ครับไม่เกิน7เนี่ยนะครับพระโสดาบันจริงๆแล้วมี3ประเภทนะครับคือเอกภิชีหมายความว่ามาเกิดในมนุษย์เนี่ยครั้งเดียวเรียกเอกภิชีผู้ที่มาเกิดไม่เกิน 2-3 ชาติเรียกว่าโกลังโกละนะครับหรือว่าผู้ที่มาเกิดอีกไม่เกิน7ครั้งเรียกว่าสัตตคตุปรมะนะครับโดยความที่มีอินทรีย์แก่กล้าปานกลางและอ่อนถ้าหากว่าอินทรีย์แก่กล้าก็มาเกิดอีกไม่นานก็จะตรัสรู้ถ้าอินทรีย์อ่อนลงมาก็ตามสมควรนะครับแต่ว่าในสูตรนี้หมายเอาพระโสดาบันประเภทสัตตคตุปรมะนะครับมีพบเป็นที่7เป็นอย่างยิ่งนะครับบทว่าทุกขสะสันตะกะโรโหติความว่าเป็นผู้ทำที่สุดคือทำเป็นครั้งสุดท้ายแห่งวัฏทุกข์ได้ถามว่าอย่างไรตอบว่าเพราะสังโยชน์ทั้งปวงสิ้นไปอธิบายว่าเพราะบรรลุมรรคอันเลิศโดยลำดับแล้วสังโยชน์สิ้นไปโดยไม่มีเหลือเลยเพราะฉะนั้นพระสูตรนี้พระองค์ตรัสเอายอดแห่งเทศนาด้วยอรหัตผลนั่นแลนะครับในเวปุระปันธตะสูตรที่4ก็จบด้วยประการฉะนี้นะครับ